سبحان اللہ، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، امام اعظم غوث اعظم، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ صدراللہ فاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات کے مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، ماہ قفل مدینہ، آدھی پون روٹی، پوری ایک روٹی، آدھی روٹی کھانے والے، پوری پون روٹی کھانے والے، یعنی دونوں ٹائم آدھی آدھی روٹی کی مقدار، یا آدھی روٹی کم و بیش، یا پون روٹی، یا زیادہ سے زیادہ ایک روٹی تک کھانے والے، پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والے، ان کو بھی یہ ثواب تحفتاً پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج اوبی وین کے ذریعے مٹھیاں یعنی کھاریاں ضلع گجرات، پاک اشرفی کابینہ، بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت، کوٹ ادو، ضلع مظفر گڑھ، پاک شافعی کابینہ، آج کے مدنی مذاکرے میں شعبہ جات خصوصی شرکت، مجلس خصوصی اسلامی بھائی، خصوصی اسلامی بھائی میں گونگے بہرے اور نابینا ہوتے، آئندہ کل اوبی وین دین گاہ یعنی ڈنگا، ضلع گجرات، پاک نعیمی کابینہ، بذریعہ انٹرنیٹ سخی سرور، ضلع ڈیرہ غازی خان، پاک فاروقی کابینہ، اور کل مدنی مذاکرے میں شعبہ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 21ویں شب ہے، اور آج سے 10 روزہ سنت اعتکاف کا آغاز ہو چکا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین کا اضافہ ہوا ہے، اور دعوت اسلامی کی طرف سے پاکستان میں جس طرح کل بتایا گیا تھا، کم و بیش 4000 مقامات پر اجتماعی طور پر اعتکاف کی ترکیب طے ہوئی تھی. سبحان اللہ. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عجز سے وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کا چینل جو ہے بنیادی طور پر ایک دینی چینل ہے، اور یقینی طور پر اس میں وہی باتیں سامنے آتی ہیں جو دین کے عین مطابق ہوتی ہیں، جو اسلام کی روح کے مطابق ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جبکہ لوگ جو ہیں وہ مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ کا ایک بڑا پازیٹو کردار ہے. میرا نام افتخار احمد قریشی ہے, میں فشریز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب میں بطور ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل, جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ نوجوانوں کی ذہنی رہنمائی میں بہت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, تو میری دعا ہے کہ جیسے یہ کام کرتا رہا ہے آئندہ بھی مستقبل میں بھی یہ مسلمان نوجوانوں کی ذہنی رہنمائی میں اسی طرح ذوق و شوق سے یہ اپنا کردار ادا کرتا رہے. جناب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال تو یہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا, جیسے کہ دوسرے جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے. میرا ہم شریعت کے پابند ہیں, ہمیں جن جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہوں اس کو ذبح کرتے ہیں. مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہے, بلکہ مرے ہوئے بھی حلال ہے, تو اس لیے اس کو ہم ذبح نہیں کرتے. اور مچھلی میں ویسے خون بھی نہیں ہوتا کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑے. وہ جو گاڑا گاڑا کچھ مادہ نظر آتا ہے وہ سرخی مائل, تو یہ خون نہیں ہے. خون اور اس کے رنگ میں ویسے آپ غور کریں تو فرق بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی. مچھلی کے ساتھ آپ نے ایک اور کیا نام لیا؟ کڈی. پر ٹڈی کا سن کر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت سو کو ایک حیرت ہوتی ہے کہ یہ ٹڈی بھی کیا حلال ہو؟ یہ بھی کیونکہ ٹڈی کی بھی بھائی ٹڈی کس سے کھائی ہے؟ آئیے ہاتھ اٹھے بابا دو چار. ٹڈی کون کھاتا ہے؟ ٹڈی بہت لذیذ ہوتی ہے, لیکن ہمارے کھانے کا عرف نہیں ہے اور بآسانی دستیاب بھی نہیں, بازار میں تو بکتی بھی نہیں ہے. اس کا وہ سیزن آتا ہے, اور پہلے بہت آتی تھی ٹڈی, یعنی کہ یوں مبالغہ کریں تو جیسے آسمان بھر جاتا تھا یوں بہت آتی تھی. اب وہ چونکہ یہ ٹڈی جس کھیت پر اترے پر اس کا بیڑا پار ہو جائے, وہ کھیت کھا جائے, تو اس لیے وہ ٹڈی کو روکنے کے لیے مسلسل جنگ جاری ہے. تو اس طرح کی دوائیں چھڑکی جاتی ہیں کہ جس سے یہ ٹڈیاں مر جائیں, ان کو مار دیا جاتا ہے. اور ٹڈیوں کے مخصوص سیزن میں یہ میڈیا کے ذریعے تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ زہریلی دوا سے ٹڈیاں ماری جاتی ہیں, تو ٹڈیاں مت کھانا. یہ بھی پڑھا ہو شاید کسی نے اخبار میں کبھی, آج کل بھی آتا ہوگا یہ اخبار میں, میں نے پڑھی اس طرح خبریں, تو منع کیا جاتا تھا کہ مت کھانا. بابا وہ ٹڈی دل کا وہ ہوتا ہے نا حملہ, اور وہ محاورہ بھی ہے اس طرح کا, ٹڈی دل. ہاں ٹڈی دل, یعنی کہ کثیر, بہت بڑا لشکر, بہت بڑی فوج ٹڈیوں کی طرح. تو اتنی بڑی فوج آپ لوگوں نے شاید بہت کم دیکھی ہوگی کہ وہ ٹڈی بالکل آسمان پہ چھا جاتی تھی. جب ان کا سیزن آتا تھا ہم چھوٹے ڈے ہوتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے. یہ بھی ہاں ایک رونق ہوتی ہے, مگر کھانے کا رواج اس وقت بھی پتا بھی نہیں تھا, نہ کھایا جاتا تھا. لیکن کھائیے ٹڈی, اور بہت چربیلی ہوتی ہے, چربی ہوتی ہے اس میں. اچھا, اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. ماشاءاللہ حلال اور ٹیسٹی ہوتی ہے. یہ ایک تعداد ہوئی ہے جو نیو کھائیے ٹڈی, نیو بہت لذیذ ہوتی ہے. ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام مدد علی ہے. اس طرح کا نام رکھنا کیسا جس طرح کا میرا نام ہے, اور اگر میرا نام صحیح ہے تو کس طرح ہے, علی مدد صحیح ہے یا مدد علی سے ہونا چاہیے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. نام تو دونوں طرح صحیح ہے, مدد علی کے معنی بھی یہی بنتے گا علی کی مدد اور علی مدد یعنی غالباً یہ بنے گا یا علی میری مدد کیجئے. نام جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب لوگ آپ کو چھیڑتے ضرور ہوں گے اس نام پر, تو اس کے لیے یہ کرامت شہر خدا یہ آپ کو حفظ کرنی چاہیے. سبحان اللہ, یہ رسالہ آپ حفظ کر لیں. اس کے آخر میں یہ مدد علی اور علی مدد کے لیے آپ کو وہ تسلی بخش انشاءاللہ دلائل ملیں گے. اور جس کو بھی شبہ ہو وسوسہ ہو یا علی مدد اور یا علی مدد مدد علی یہ سب کیا ہے, یہ پڑھنے کے بعد امید ہے کہ وہ شیطان سر پیٹ لے گا اپنا, وسوسے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. لیکن 100% دیکھے نا, 100% سب سیٹ ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم سے بڑھ کر دو کہ سچی کتاب کون سی ہے نا, اللہ کا کلام مطلقاً اللہ کا کلام یہ سچا ہے, لیکن کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دنیا میں زیادہ. تو اب یہ کہ کلام پاک میں کوئی الحمدللہ خامی نہیں ہے, ان کی عقلوں میں خامی ہے. تو اسی طرح یہ رسالہ انشاءاللہ جو عقل سلیم رکھنے والا پڑھے گا اس کے وسوسے دور ہوں گے. باقی اب میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو یہ حاصل کریں کرامات شہر خدا, ایمان تازہ نہ ہو جائے پڑھ کر دو مجھے کہنا, وسوسوں کی کاٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا ہدیہ بھی بتا دیں, صفحے اس کے تقریباً 95 یہ 99 صفحے کل, یہ غالباً سمیت اندر کے ٹائٹل سمیت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قربان اتاری ہے, میں جامعہ المدینہ حیدرآباد میں پڑھتا ہوں. پاپا جانی کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ مدنی مذاکرے کی اہمیت کیا ہے, اور باپا جانی کے ذہن دن میرے بھائی جان نے 30 روزہ اعتکاف باب المدینہ میں کیا ہے, اور بھائی بتا رہے تھے کہ مدنی مذاکرے کی اہمیت اعتکاف کر کے پتا چلی ہے, اور باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے گھر والوں کے لیے اور تمام امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جواب دیجیے اس کا. انہوں نے جواب دے دیا لیکن ان کے بھائی نے بولا کہ اہمیت پتہ چلی ہے مدنی مذاکرے کی. مدنی مذاکرے کی اہمیت کون بیان کرے گا فیضان مدینہ میں؟ مگر پریکٹیکل ان کے بھائی نے کیا ہے, تو جنہوں نے یہ جو دی نا اپنے سوال کیا نا, یہ بھی یہاں تشریف لے آئے کسی ترکیب سے اور اہمیت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. سو سونار کی ایک لوہار کی. نارملی جو اسلامی بھائی یا ناظرین وغیرہ ہوں ان کو میں ضروری عرض کر دوں کہ علم کی باتیں آسان انداز سے سیکھنے کا میرے نزدیک آسان اور بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ ہے, جو ہماری اپنی انداز پر, ہماری سوچ, ہماری سمجھ, اور بعض اوقات جس عمر کا سوال آتا ہے یا جس عمر کا کوئی سائل ہوتا ہے اس کے مطابق جواب ملنا. اسلامی بہنوں کو گھر بیٹھے جس طرح اس کے فوائد ہو رہے ہیں اسلامی بھائیوں کو ہو رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ اسلامی بھائی جو گھر بیٹھے مدنی مذاکرے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بالخصوص باب المدینہ والے, اگر وہ فیضان مدینہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے مدنی مذاکرے دیکھنے اور سننے کا فائدہ بڑھ جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں کہیں اور تھا, فیضان مدینہ میں نہیں تھا, اور وہاں سے میں مدنی مذاکرے میں براہ راست تھا. تو ایک اسلامی بھائی ملنے کے لیے آئے تو ان کو اپنے ساتھ میں نے بٹھا لیا. وہ مدی مذاکرے میں فیضان مدینہ میں ان کا آنا جانا رہتا ہے. وہ آئے اور بیٹھ گئے. بتایا میں مدی مذاکرے میں تھا, امیر سنت کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا, تو میں بالکل مدی مذاکرے میں تھا یوں سمجھیے. وہ آ کر بیٹھ گئے, ان کو مجھ سے کوئی کام ہوگا, مگر دیر تک وہ انتظار کرتے رہ گئے میں کب فارغ ہوں گا. بیٹھ گئے وہ, جب مدی مذاکرہ ختم ہوا اس کے بعد ہی فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد ان کے جملے تھے کہ میں نے اتنے مدی مذاکروں میں آنا جانا کیا ہے, لیکن مدی مذاکر آج پتا چلا کہ مدی مذاکرے میں مزہ کتنا آتا ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر مدی مذاکرہ دیکھا اور سنا. تو جو بھی اس انداز سے بیٹھے گا سنے گا, خواہ وہ فیضان مدینہ کا متقف ہو یا مدنی چینل کے ناظرین ہو یا آنے والے ہوں, ان سب کو چاہیے کہ وہ توجہ کے ساتھ اول تاخیر مدی مذاکرے میں شریک رہیں گے تو انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. اور ابھی بھی تھوڑی وہ چہل قدمی مجھے پیچھے نظر آ رہی ہے, اگر وہ بھی بیٹھ جاتے کہ ملا دل تو بند ہوگا مسجد کے باہر موتقی باہر جانے سے رہا. اب رہنا اندر ہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ پھر اندر رہنا ہے تو قریب آ کر رہے. جتنا قبلے کی سمت بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ مدینے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے, ورنہ پھر اس کی اسلام بھائی جیسا حال ہوگا کہ میرا آنا جانا تو تھا لیکن غور سے سنا تو پتا چلا کہ مدنی مذاکرہ کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی توجہ سے سنیں گے تو آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہوگی اور تبدیلی آئے گی, ورنہ پھر ایسا نہ ہو جیسے آئے تھے ویسے پلٹ کے چلے جائیں. تو جو دور دور اسلام بھائی ہیں وہ قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں. ویسے جو منڈیر کے اس طرح بیٹھے ہیں نا آسمان کھلے آسمان کے شامیانے کے نیچے, اگر وہ ثواب زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو مسجد کے اندر آ جائیں. یعنی اس منڈیر کے اندر یہ عین مسجد ہے. اگر آپ اندر آ کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے, آپ کو باہر شاید ہوا زیادہ لگ رہی ہوگی, لیکن اگر اندر آ کر بیٹھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. ہو سکتا ہے باہر ہوا زیادہ ملے تو اندر ثواب زیادہ ملے. وہ ایسا نہیں کہ اندر ہوا نہیں ہے, مگر جو ثواب اندر ہے وہ باہر نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اندر میں جگہ کونوں میں بھی خالی ہے, جتنا اندر قریب آ کر بیٹھیں گے اللہ نے چاہا تو اسی قدر دیکھنے سننے میں آپ کو لطف بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی. سیدھے ہاتھ پر کافی جگہ ہے جی بابا. ہاں وہ مدنی وہ اپنے اسکرین کے قریب بیٹھنا پسند کر جی. نہیں یہ بھی ایک یکسوئی کا ذریعہ جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ یا رسول اللہ. بابا تین سوالات ایک ساتھ چلا رہے. فیضان مشکل کشا, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتبہ احمد ہے اور میں میرپور میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضو کیا ہے لیکن اب ہمیں شک ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے, تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عبدال حسن اتاری گلزار طیبہ سرگودا سے. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر معتکف نے دوران اعتکاف جان بوجھ کر روزہ توڑا تو آیا اس صورت میں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا؟ اگر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا تو اس صورت کے اندر دونوں کی قضاء کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پیارے بابا جان, میں انڈیا کے شہر اندور سے بول رہا تھا. میرا نام محمد شاکر ہے اور میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اعتکاف کے اس سے کہ کیا اس کے قانون رہتے ہیں اور کیا اس کے وہ رہتے کہ مسجد کے اندر بتاتے کہ نہانا نہیں چاہیے اور صحن سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے, اس معاملے میں میری اصلاح کیجئے. پہلا سوال، وضو کیا تھوڑی دیر پہلے لیکن اب شک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ وضو شک سے نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو جائے، اور ایسا یقین کہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو نہیں ہے، ورنہ وہم سے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اور انہوں نے سوال میں یہ کہا کہ دوبارہ وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال جائز تو ہے لیکن وسوسے کی وجہ سے وضو کرنا نہیں چاہیے، شیطان کو نو لفٹ کرے. ویسے وضو پر وضو کرنا یہ جائز ہے، بلکہ افضل ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، مگر یہ سمجھ کرنے کہ ٹوٹ گیا ہوگا تو چلو میں احتیاطاً کر لیتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. شیطان کو نو لفٹ رکھنا، اس کو انگلی پکڑائیں گے ہاتھ پکڑ لے گا، اور یہ وسوسے، اس کے وسوسے پر عمل کریں تو وسوسے ڈالتا ہی رہے گا، اس کا کام ہی دنگ کرنا ہے. لیکن باپا یہ فیضان مدینہ والوں کے لیے کچھ اس میں کچھ ہے رعایت؟ وضو پر واقعی وضو کرنا سعادت کی بات ہے، یہ کرتے بھی نہیں ہوں گے، اتنے رش میں کون جائے، اتنا بھیڑ ہوتی ہوگی، بس وہی وسوسوں کی وجہ سے کہ یار بہت دیر ہو گئی وضو کیا تھا تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا وضو. وہ زہر کا وضو اب عصر تک اتنی دیر مدنی مذاکرہ چلتا رہا تو عصر تک وضو تو ہوگا نہیں، تھی بےچارے وہ جا کر لائن میں لگتے ہوں گے، تو اس طرح کافی وقت گزر گیا، بھلے ایک دن پورا گزر گیا تو بھی اگر وضو توڑنے والا کوئی عمل نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بابا جان یاد ہی نہیں آ رہا کہ کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اب کیا کریں؟ اور پھر یہ اندیشہ تنگ کرتا رہتا ہے نا کہ اب وہ نماز نہ خراب ہو جائے، وضو پتہ نہیں ہے نہیں ہے، کریں گے نماز، یہ چیز تنگ کرتی ہے. نماز میں بھی اس سے خرابی نہیں ہوگی اور وضو ہے، ذہن میں وضو ہے، سبحان اللہ، یعنی وضو ہے، وضو ہے. یوں تو پھر ہر چیز میں پتہ نہیں یار یہ پانی پاک ہوگا ناپاک ہوگا، صحیح ہے، نل سے جو پانی نکلا پتہ نہیں تو کوئی چوہا نہ مر گیا ہو، کتا نہ مر گیا ہو، بلی نہ مر گئی ہو، پرندہ نہ مر گئی، تو پھر یہ وسوسوں کی دنیا بہت وسیع ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جب تک یعنی کہ یہ شریعت نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دوسرا سوال یہ تھا کہ معتکف نے دوران اعتکاف قصدن روزہ توڑا تو اب اس کا اعتکاف باقی رہا نہیں رہا، نیز یہ اعتکاف اور روزے کی قضا کس طرح کرے گا؟ قصدن توڑا، یہ قصدن کرے گا معتکف. اول تو یہ خیال رکھیے کہ روزہ جان بوجھ کر توڑا یا بھول کر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، کوئی ایسی بھول ہوئی جس سے روزہ ٹوٹ گیا یا بیماری کی وجہ سے روزہ رہ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، چاہے مجبوری سے روزہ چھوڑنا پڑا اعتکاف ٹوٹا. یہ دس روزہ جو اعتکاف ہے نا اس کی آج کل جو شروع ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے گا. اب روزے کی قضا کرے، اور کفارہ تو اس صورت میں ہوگا جسے قصدن روزہ توڑا. اب قصدن بھی ہے کہ بیماری کی وہ کیفیت تھی کہ اگر نہیں توڑے گا تو جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی، تو اس طرح کا مطلب معاملہ تھا، تجربہ تھا کہ مطلب بڑھ جائے گی بیماری اگر نہیں کھاؤں گا پیوں گا یا دوا نہیں لوں گا تو، یا یہ کہ طبیب حاذق غیر فاسق، ماہر طبیب جو فاسق نہ ہو. آج کل تقریباً ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ داڑھی منڈے ہی ہوتے ہیں، اور اگر داڑھی والا بھی ہو تو شریعت کم ہی جانتے ہوتے ہیں، بعضوں کا پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، تو اس لیے وہ طبیب حاذق کی قید لگائیے، بے باک ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہاں مطلب یہ کہ بہرحال کہ وہ شریعت نے اجازت دی اور روزہ توڑا مریض نے، تو یہ توڑنا پایا گیا، توڑا اس نے، تو اب روزہ تو ٹوٹا اعتکاف بھی گیا لیکن صرف قضا کرنی ہوگی. اور اگر روزہ بغیر شرعی عذر کے شرعی اجازت کے توڑا تو اب کفارے کی صورت پائی گئی تو اس کا کفارہ بھی آئے گا اور قضا تو ہے, اور کفارہ پائے در پائے 60 روزے, اس میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر, بلکہ ایک بھی روزہ چھوٹا تو 60 کی نئے سرے سے گنتی شروع کرنی ہوگی. الا عورت کے لیے باری کے دن ہوتے ہیں تو وہ دن چھوڑ کر بعد میں گنتی, اور جو چھوڑے تھے اس سے وہ جوائن کر سکتی ہے, لیکن ہمارے لیے مرد کے لیے اجازت اس کی نہیں ملے گی. 60 پہ در پہ روزے. اچھا اس میں بھی یہ کہ رات سے نیت ہو روزے کی, ہے نا, ایک صورت یہ بھی ہے کہ رات سے, جیسے سحری رات میں ہی کی جاتی ہے اور نیت روزے کی ہے کہ کل میرا رمضان شریف کا روزہ ہے, اور اب اس نے بلا عذر توڑا بھی, اور توڑنے کی بھی پھر صورت ہے, توڑا ایسی چیز سے جس سے رغبت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر پانی پینے کی رغبت ہوتی ہے, پانی پیا, شربت پیا, اور اگر ایسی چیز سے توڑا کہ جس سے رغبت نہیں کی جاتی, مثال کے طور پر کیلے کا چھلکا کھا لیا, قصدن کھایا روزہ توڑنے کے لیے مگر کیلے کا چھلکا کھا لیا کہ اس کے کھانے کی رغبت نہیں کی جاتی, روزہ اس کا ٹوٹ گیا, ہلک سے نیچے گیا تو, لیکن اب اس کی صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے فیضان رمضان, جو کہ فیضان سنت جلد اول کا ایک باب ہے, اس میں کافی تفصیلات ہیں وہ کفارے کی, کہ کفارہ کس صورت میں اور کس صورت میں نہیں ہے, اور 60 روزے نہ رکھ سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے, تو اس کی کافی تفصیلات اس میں آپ پائیں گے فیضان رمضان میں. اور دعوت اسلامی والوں کو یہ ترغیب ہوتی ہے کہ ہر سال شعبان معظم میں, شعبان المعظم میں ہر سال فیضان رمضان پوری پڑھ لیں, بلکہ رجب شریف سے ہی شروع کر دیں تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ رمضان تک پوری پڑھ لیں تاکہ مسائل تازہ ہو جائیں, ورنہ ذرا کہ بھول جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور رغبت کے ساتھ کھائی جاتی ہے, اس میں بھی یہ کہ وہ لذت کے لیے استعمال کی, غالباً یہ بھی اس میں قید ہے کہ لذت کے لیے اس نے رغبت سے کھائی یا پی جانے والی چیز کے ذریعے. یا روزے میں ایک اور شرط بھی ہے, وہ میں اس کا بیان نہیں کر رہا, تو میاں بیوی والی جو ملاقات ہوتی ہے تو یہ بھی روزہ توڑتی ہے, تو یہ کام بھی کفارے والا ہے, وہی رغبت لذت کی صورت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیسرا سوال یہ تھا کہ اعتکاف کے غالباً قانون کیا ہیں, یہ پوچھا ہے. نہانا اور صحن سے باہر جانا معتکف کا کیسا ہے؟ معتکف یعنی کہ اعتکاف کی نیت سے, یہ سنت اعتکاف جو آج کل جیسے شروع ہوا آج سے, تو اس میں یہ کہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب کے وقت مسجد میں بنیت اعتکاف موجود ہونا یہ شرط ہے. اب جیسے یہاں عالمی مدنی مرکز میں اگر وہ, کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے, کافی ہم نے لوگوں کو روکا تھا, لیکن یہ بھیڑ بتاتی ہے کہ شاید نظام درم برم ہو بہت تعداد میں, اس کے باوجود ہو سکتا ہے یہ پہلے سے ہی ترکیب بنی ہوئی ہوگی, تو یہ تشریف لیا ہے سائیں بھائی, تو عین ممکن ہے کہ ان میں ایسا بھی ہوا ہو, کیونکہ یہاں سیکورٹی کے معاملات ہیں, اور سیکورٹی کے معاملات میں کسی طرح بھی رسک لینے کی صورت نہیں ہوتی, کہ ہزاروں جانے بھی زیادہ خطرے میں ہوتی ہے, پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک ایک کو چیک کرنا ہوتا ہے, ایک ایک سامان چیک کرنا ہوتا ہے, اس میں جلد بازی کی صورت ہی نہیں ہے, میرا احتکاب جا رہا ہے کچھ بھی ہو, دو دن پہلے آ جاتے آپ, تو وہ چیک تو کرنا پڑتا ہے ہر ایک کو. تو عین ممکن ہے کہ بعضوں کی وہ مسجد کے باہر ہی وہ سورج ڈوب گیا ہو, تو اگر کسی کا مسجد کے باہر غروب آفتاب ہو گیا تھا تو ابھی اندر آ بھی گیا ہو, بیٹا بھی ہو, لیکن اس کا احتکاب نہیں ہوگا, یہ 10 دن والا احتکاب جو ہے نا یہ اس کا نہیں ہو سکتا. اب ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو پڑے رہیں, اور جب جب بتانے کے نفلی اعتکاف آپ کا ہوتا رہے گا, خارج مسجد اگر چلے گئے تو واپس جب داخل ہوں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیں. پڑھے رہیں علم دین کے حلقے ہم اس میں شرکت کرتے ہیں لیکن سنت اعتکاف آپ کا نہیں ہوا, چاہے کسی بھی مجبوری سے وہ اندر داخلے سے محروم رہا, اعتکاف نہ ہوا اس کا. تو یہ چاند رات تک, چاند رویت ہلال تک, چاند دیکھے جانے یا چاند دیکھنے یا چاند دیکھنے کی وہ دیکھے جانے کی تصدیق شرعی جو اس کے قواعد ہیں اس کے مطابق جب ثابت ہو جائے رویت ہلال تو اس وقت تک اس کو مسجد میں ٹھہرنا ہے معتکف کو. اب پھر شرعی حاجت کے لیے طبعی حاجت کے لیے باہر نکلنے کی صورت, جیسے غسل کا انہوں نے پوچھا تو غسل فرض ہو گیا اور اگر ممکن ہے مسجد میں کچھ بچھا بچھو کر اگر وہ کر سکتا ہے تو مسجد میں کر لے, لیکن ظاہر ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, اتنا بھیڑ ہے یہاں, تو جہاں ممکن ہو, ورنہ یہ کہ وہ خارج مسجد یا فنا مسجد میں غسل خانہ ہے تو فنا مسجد میں کر لے, جیسے ہمارے غسل خانے ہیں لیکن وہ فرض غسل کرنے والوں کے لیے, یہ عام بلکہ جمعے کے غسل کی بھی ہم لوگ اجازت نہیں دیتے, ان میں منع کرتے, کیونکہ پانی کا اگر پرابلم ہو گیا نا, پہلے بھی ہوا ہے پانی کا مسئلہ, اس بار بھی ہوا ہے, شروط کے دنوں میں پانی کی بہت تکلیف ہو گئی تھی اور وضو تک کے لیے مسائل ہو گئے تھے, اسلام بھائیوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس میں ہو سکتا ہے کئی میرا خیال ہے دل چھوڑ کے چلے بھی گئے ہوں گے, یا وضو کے مسائل, تو اب آپ پھر اگر تیرنے لگو گے یہاں پانی میں تو پھر تکلیف ہے, پھر بھاگ بھی نہیں سکو گے. تو اس لیے ہماری مدنی التجا ہے کہ آپ صرف غسل فرض ہو جائے تو ہی کرنا ہے, جس کے لیے ضروری ہو کہ بدن میں بدبو ہو گئی, مسجد میں بدبو کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایسی مجبوری میں غسل کر لے, باقی وضو سے اپنا یہ جمعے کا غسل بھی, جمعے کا غسل سنت ہے بے شک, لیکن یہ سنت مستحبہ ہے, کہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے, اس میں کوئی برا بھی نہیں ہے نہ کرنا, تو اب مجبوری ایسی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وضو کے پانی کی تکلیف ہو جائے, تو جمعے کا غسل بھی مہربانی کر کے آپ مت کیجئے گا. اور جن مسجدوں میں ایسی تکلیفیں نہیں ہیں اور فنا مسجد میں غسل خانہ ہے تو وہ ٹھیک ہے, ان کے وہاں کے موقع محل اور عرف و رواج کے مطابق وہ رعایت ہو سکتی ہیں. پھر شرعی حاجت طبعی حاجت, تو یہ تفصیلات فیضان رمضان میں اعتکاف کے کچھ صفحات ہیں, ان میں سے سائل جو ہیں وہ دیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ روزہ اور وہ کیسے, تو روزے کا تو قضاء اور کفارے دونوں کی کچھ مطلب میں نے مسئلہ عرض کیا, تفصیلات نہیں بتائیں کہ کفارے کی تفصیلات بھی فیضان رمضان میں آپ کو پڑھنی ہوں گی. رہا یہ کہ اعتکاف تو ایک دن کی قضاء کرنی ہوگی, جس دن کا ٹوٹا اس دن کے اعتکاف کی قضاء کرنی ہوگی, چاہے اسی روزے کی قضاء کے ساتھ اعتکاف کی قضاء کر لے, مگر یہ رمضان میں اب قضاء نہیں ہو سکتا, یہ رمضان شریف میں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آج کا ٹوٹا دو کل قضاء کی نیت کر لے, کل کا روزہ بھی تو فرض ہے, بعد رمضان ہی قضاء ہو سکے گی. تو اب یہ کہ قضاء روزہ یا نفلی روزہ, یہ اس میں اعتکاف کے لیے شرط رہے گا. تو غروب آفتاب کے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہو, ایک دن مسجد میں ٹھہرا رہے ایک دن, وہی رات اور وہ دن, اب جب سورج ڈوبا تب اس کے اعتکاف پورا ہوگا اور قضاء پوری ہوگی, بن نیت ہے قضاء اگر اس طرح ٹھہرے رہے تو قضاء اس کی پوری ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان دس دنوں میں بھی شاید یہاں لکھا ہے نا, یہ اپنے کسی کا ٹوٹ گیا, تو اب جیسے کہ جو غروب آفتاب کے وقت آ گیا اور اب پھر خارج مسجد چلا گیا. یا جگہ تو باؤنڈری بنا دی نا, لیکن ہر جگہ باؤنڈری نہیں ہوگی شاید. جامعۃ المدینہ عمارت میں چڑھ گیا. نہیں, ہر جگہ پر تقریباً بینر لگا دیے ہیں گریلے, جیسے کہ جہاں بند کرنی تھی بند کر دیے ہیں, جہاں بعض جگہ پر تو اپنے بینچ لگا, جیسے کنات ہیں کناتوں کے پیچھے بینچ لگا دیے ہیں. اب یہ بھی کہہ دیجیے گا بینچ کے اوپر بھی مت بیٹھ جانا, کہ بیٹھو گے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اس کے اوپر نہ چڑھ جائے نا. تو یہ کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں تک ہو سکے ان کو بچانے کی. لیکن سب بےچارے ایک تو پڑھے ہوئے بھی نہیں ہوں گے, دوسرا سب کا احتیاط کا ذہن بھی نہیں ہوتا. یوں ہو سکتا ہے کہ بےچارے کچھ نہ کچھ بھول کھا جائے. کچھ اس پر بات کرنی ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی, یہ تھوڑا سوال جواب ہو جائے. یہ تو آپ کو موقع ملے گا فجر کے بعد, کم و بیش 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہوں گے. 19 منٹ انشاءاللہ, کم و بیش 19 منٹ فجر کے بعد نگران شورا مدنی پھول بیان کیا کرتے ہیں. اس میں یہ چلت پھرت بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اعتکاف قضا کرنے کا طریقہ فیضان رمضان, صفحہ نمبر 419-1. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتکاف کیا اور کسی وجہ سے ٹوٹ گیا, تو 10 دن کی قضا ضروری نہیں. آپ کے ذمہ صرف اس ایک دن کی قضا ہے جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے. اگر ماہ رمضان شریف کے دن ابھی باقی ہیں تو ان میں بھی قضا ہو سکتی ہے. اگر رمضان شریف گزر گیا تو پھر کسی دن قضا کر لیجئے اور اس میں روزہ بھی رکھیے, مگر عید الفطر اور ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں تا 13ویں کے علاوہ ان 5 دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہیں. قضا کا طریقہ یہ کہ کسی دن غروب آفتاب کے وقت, بلکہ احتیاط اس میں کہ چند منٹ مزید قبل, بنیت قضاء اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائیے, اور اب جو دن آئے گا اس کے غروب آفتاب تک معتکف رہیے. اس میں روزہ شرط ہے. اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کر دیں, اور اگر وصیت نہ کی اور ورثہ فدیہ کی ادائیگی کی اجازت دے دیں تو بھی فدیہ ادا کرنا جائز ہے. فدیہ ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں, اعتکاف کے بعد فدیہ کی نیت سے کسی مستحق کے زکات کو صدقہ فطر کی مقدار میں, یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم ادا کر دیجیے. اگر اعتکاف کسی مجبوری کے دے توڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا تو گناہ نہیں, اور اگر جان بوجھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑا تھا تو یہ گناہ ہے. لہذا قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کیجیے, اور جب بھی کوئی گناہ سرجد ہو جائے تو اس کی توبہ کرنا واجب ہے, اور توبہ بلا تاخیر کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. دونوں گالوں پر چند بار چپت مار لینے کا نام توبہ نہیں, بلکہ اس خاص گناہ کا نام لے کر اس پر شرمندگی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ عز و جل کے حضور معافی طلب کیجیے, اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا سچا عہد بھی کیجیے. توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ سے دل میں بیزاری بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله, استغفر الله, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت عبد المالک علیہ رحمۃ اللہ الواحد بیان کرتے کہ میں ایک رات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دستے اقدس میں لیے تشریف لائے, کے ہاتھ میں ایک لاٹھی مبارک تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں,

بابا اس حوالے سے ایک سوال بھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس ابھی جی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مزمل اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. ارے بابا جان, میرا سوال ہے کہ سنا ہے کہ اگر پیر کے دن کا پہلا روزہ ہو تو شب قدر کسی شب کی ہوتی ہے, تو کیا کسی شب سے شب قدر ہوگی؟ اور پہلے بابا میری ایک اور عرض ہے کہ میں نے 3 دن کا نفلی اعتکاف فیضان مدینہ میں کر رہا ہوں, تو کیا میرا 3 دن کا قافلہ مان لیا جائے گا؟ جزاک اللہ خیر والا خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کا تجربہ فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے حصے فیضان لیلۃ القدر میں صفحہ نمبر 328 اوپر سے پر اس طرح دیا ہوا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو. پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے, جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب, اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب, اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب, اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب, اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا. تو آج یعنی کہ وہ پیر کو پہلا روزہ ہوا ہے اس سال, تو شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے تجربے کے مطابق 21ویں شب انہوں نے مطلب وہ لیلۃ القدر کو پایا. تو عین ممکن ہے کہ آج بھی لیلۃ القدر آج ہی ہو, اور 27ویں پر زیادہ یعنی کہ اقوال ہیں بزرگوں کے کہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ تعالی نے مخفی نے اس کو چھپا کے رکھا ہے لیلۃ القدر کو, اس کو ظاہر نہیں کیا, اور اس کی مطلب بھی وجہ بیان کی گئی ہے. تو شب قدر کی دعا کے تعلق سے سوال ہوا نا, تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں, میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس طرح دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے, لہذا مجھے معاف فرما دے. حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں, جو شب قدر میں اخلاص سے نیت سے نوافل پڑے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ان آخری 10 دن کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج یعنی شب قدر میں پڑھنے کے لیے ایک اور عمل، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ کی سورت 7 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے یہی سورہ قدر، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ تو ہو سکے تو 7 بار آج رات میں بھی وہ سورہ قدر پڑھ لینی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ دوران مدنی مذاکرہ نہ یہ پڑھنا ہے نہ وہ دعا پڑھنی ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ موقع مل جائے گا اس وقت پڑھیے گا۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ اب اس دعا کے معنی بھی سمجھا دیں۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، تو مجھے معافی سے نواز دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، ہزاروں متقفین فیضان مدینہ میں ہیں۔ اب یہ کہ جب اعتکاف کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات اس طرح کے ارادے اور نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ میں مسجد جاؤں گا، میں متقف ہوں گا اور اس طرح میں عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا، اس طرح جدول پہ وقت گزاروں گا، نماز بعد جماعت ادا کروں گا، علم دین حاصل کروں گا اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ رہوں گا، یہ سے بچوں گا، اس سے بچوں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، وہ بھی نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے اس طرح کے خیالات ذہنوں میں ہوتے ہوں اور بڑی خوبصورت انداز سے وہ مسجد کا رخ کرتا ہو، لیکن مشاہدے یہ ہیں بابا کہ بعض اوقات آنے کے بعد، مثال کے طور پر مغرب تک تو اور کچھ لمحوں کے لیے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی عشاء ہوئی، تراویح ہوئی، تو وہ جو کیفیتیں ہمارے محلوں میں اور ہمارے گھروں میں اور علاقوں میں ہوا کرتی تھی، اس کا کچھ نہ کچھ اظہار اعتکاف کے دنوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دو دن کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، نہ جماعتوں کی اتنی پرواہ رہتی ہے، گویا کیسا لگتا ہے کہ ہم اپنے اس حقیقی مقصد سے بھٹک جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر ہم اعتکاف کے لیے آتے تھے، لوگ دعائیں کرواتے تھے، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہو سکتا ہے کہ مائیں دعائیں دے کر بھیجتی ہو, باپ چھوڑنے کے لیے آتے ہوں, دوست چھوڑنے آتے ہوں, اتنا مطلب کہ وہ عزت ملتی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اب بھائی ہو نہیں پاتا وہ جیسا ہونا چاہیے. تو اعتکاف ماشاءاللہ ہزاروں اسلام بھائی ہم سب یہاں حاضر ہیں, ہم اعتکاف کی اصل روح کو, اعتکاف کے جو اصل مقصد کو پا لیں. اس متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. پہلے متقفین کے لیے کچھ میں عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ متلقن میں مدنی چلن کے ناظرین کے لیے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ متقفین کے لیے بھی ہے اور ظاہر سب کے لیے, اس میں فائدے تو موجود ہی ہوتے ہیں. تو اب متقف جیسے کہ آج سری سر نظر آ رہے ہیں, غالب اکثریت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, یہ ہمارا پچھلے سالوں کا تجربہ ہے. لیکن آج رات تو پہلا دن ہے نا, پہلی رات ہے, نئے نئے متقفین کثیر تعداد میں تشریف لے آئے ہوں گے. اب یہ شاید کل ان میں جیسے آج چلت پھرت ہے لیکن کم ہے, کل شاید اس سے بڑھ جائے. اور اس کے اسباب بس وہی کہ حالانکہ نماز پہلا فرض ہے, روزہ دوسرا فرض ہے, ترتیب کے اعتبار سے جیسے ہیں دونوں فرض, لیکن نماز چونکہ روزانہ پانچ وقت ہے تو اس لیے نمازیوں کی تعداد کے مقابلے میں روزہ داروں کی تعداد پھر بھی زیادہ ہوتی ہے. اگرچہ ایک تعداد ہے روزہ نہیں رکھتی, لیکن پھر بھی نماز کے مقابلے میں روزوں کا زیادہ وہ شور اور غلغلہ ہے, نماز کا کم. بدقسمتی ہماری, نماز کو بھی اہم ترین ہے عبادت. اسی طرح حج فرض ہے, اس فرض ادا کرنے کے لیے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو بے قرار نہ ہو. جو رمضانوں میں علل اعلان گلیوں بازاروں میں کھاتے پھرتے ہیں نا, ان کو بھی اگر کہا جائے نا اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے تو آمین بولے گا, ہاں یار مجھے حج کرنا ہے, خوش ہو کر بولے گا. تو یہ ہم لوگ یعنی کہ کیا نفسیاتی مریض ہے کیا ہے. حج بھی اگر ہر مہینے حج پر بلا لیا جائے تو شاید کوئی بھی نہ جائے. وہ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے تو ہر ایک اس کی تمنا کرا کہ میں حج کا فرض ادا کروں. تو یہ بس اسی طرح یہ اعتکاف کا معاملہ, اور پھر نفس کا معاملہ. زکوٰۃ بھی فرض ہے لیکن زکوٰۃ میں کوئی دلچسپی, کوئی جذبہ اور ولولہ نہیں ہے. روزے پہ خرچ نہیں ہوتا تو روزے رکھے جاتے ہیں اور نقشہ بدلا ہوا ہے. زکوٰۃ میں خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ کہ بندہ دیتا ہے آہ کر کے, لیتا ہے واہ کر کے. عموماً تو زکوٰۃ چونکہ دینی پڑتی ہے اس کا جذبہ اور شور نہیں ہے, زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ دینی ہے, خوشی کا اظہار, اے میں زکوٰۃ دوں گا نہیں, اے میں روزہ رکھوں گا, یہ خوشی ہے, میں مدینے جا رہا ہوں, آپ کو بتائے میرا حج کا فارم نکل رہا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں, حج کا فرض ادا کرنے جا رہا ہوں. کیا ایسی خوشی زکوٰۃ دینے والے میں کبھی دیکھی آپ نے؟ کیا خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. دونوں میں خرچ نفس پر وہ بابا بتا, حج کو فری تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے پانچ لاکھ مطلب زکوٰۃ کسی کے وہ 25,000 ہے, کسی پہ 30,000 ہے, کسی پہ لاکھ ہے. تو زکوٰۃ دینے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زکوٰۃ دینے میں وہ جو حج میں ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے. اب حج میں بھی تو خرچ ہو رہا ہے نا سب, تو کوئی ہر حج کو بھیجتا تو ہے نہیں. 5,00,000 روپے حج پر خرچ کیے تو شور ہوتا ہے. 4,05,000 نہیں بابا, 4,05,000 پانچ ہو گیا, اس سے زیادہ بابا ہمارے پاکستان پرائیویٹ میں. ہاں پرائیویٹ میں, ارے تو غریب تھوڑی جاتے ہوں گے, مالدار لوگ جاتے ہوں گے. تو یہ مطلب کہ 4,05,000 روپے حج پر خرچ ہوتے ہیں تو وہ بھی خرچ ہے, لیکن آپ بہت پتے کی بات ہے کہ اس میں اتنی وہ اور یہاں کیوں نہیں. پھر وہ حج ہے نا زندگی میں ایک بار فرض ہے, پھر یہ کہ وہ حج پہ ہے نا کہ واہ واہ بہت ہوتی ہے. بندہ کہتا نا اے ہم کو دعا میں یاد رکھنا, آقا کو سلام بولنا, سبحان اللہ, مکے مدینے جا رہے ہو, دو تحفے آ رہے ہیں, گجرے آ رہے ہیں, شربت کی بوتلیں آ رہی ہیں, تو یوں تھوڑا مزہ آتا ہے. اچھا میں ہر سال وہ 2,50,000 روپے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں, کروڑ روپے میرے پاس ہے. اول تو کوئی یہ بولتا نہیں ہے, بولے تو اس کو لفٹ کوئی کراتا نہیں ہے, کون گجرا پہنا ہے, ارے سبحان اللہ آپ 2,50,000, اچھا 2 کروڑ ہے, 5 لاکھ, 5 لاکھ ہر سال دیتے آپ, ماشاء اللہ ہم کو دعا میں یاد رکھتا, یوں کر کے بات چومتا نہیں ہے, میں لفٹ نہیں کراتا. تو شاید اس وجہ سے بھی کسی کو بولتے نہ ہوں, حج میں تو مزہ بہت آتا ہے ہم لوگ دعاؤں کا بولتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, ہمارے دعا کرنا, میری ماں بیمار ہے, میری نانی بیمار ہے, میرا یوں تو میرا روزگار لگ جائے, اس میں مزہ تو آتا ہے. تو شاید اس وجہ سے اور چونکہ زندگی میں ایک بار ہے, زکوٰۃ پورا سال ہے, تو زکوٰۃ دینے میں نہ واہ واہ ہوتی ہے نہ کوئی مطلب, یعنی کہ دل کو کوئی سرور بھی نہیں آتا, مزہ کہاں آتا ہے یا دینے پڑنے تیرے پڑنے 2.5%. اب میرے پاس جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہوں اس کا دیکھے تو 25 لاکھ روپے جان نکلتی ہے دینے میں, تڑپا تڑپا کر, جوتے رگڑ گھسوا گھسوا کر, دھکے کھلا کھلا کر دیتے ہیں زکات. خوش دلی سے وہ دینے والے چلے گئے مزاروں میں, پہلے کے دینے والے جو رائے خدا میں خیراتیں کرتے تھے ان میں ایسے بھی تھے کہ نہ بھی نہ ڈھونڈتے تھے, اس کے سامنے بھی آواز نہیں نکالتے تھے, چپ چاپ, یعنی کہ حقدار ہو جیسے ہر نابینا حقدار نہیں ہوتا, تو نابینا وہ حقدار اس کے چپ چاپ ہاتھ میں رکھ کے نکل گئے, آواز ہی نہیں اس کو سنائی اپنی کے پہچان لے, اور چار آدمیوں کو بولے کہ بڑا دلیر آدمی ہے. چاہے اسی طرح کوئی حقدار کا گھر ہے تو اس کے گھر میں سرکا دیتے, تو اس طرح بھی خیرات صدقات دیتے تھے, انجانے آدمی کو دے دیتے تھے, ہو حقدار. یعنی زکات کے تعلق سے نہیں, مطلق نہیں, صدقے کے تعلق سے کہ خیرات دینے میں. ہم تو مطلب اگر کوئی نہ بھی دیکھے تو ہم خود بولتے ہیں الحمدللہ میں نے تو اس کو یوں دیا, میں نے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچہ کیا, اللہ قبول کرے. یوں کہہ کر دعا نہیں مجھ سے کہہ رہے کہ تم دعا کرو قبول ہو جائے, اپنا خود ہی دعا بھی اپنا کو دے دیتا ہے, اللہ قبول کرے. میں تو یہ کرتا ہوں, ہماری حالت یہ. تو بہرحال یہ کہ اعتکاف میں بھی بہت مان ملتا ہے, دعاؤں کی درخواستیں ہوتی ہوں گی, اور جنہوں نے کبھی اعتکاف نہیں کیا ہوتا وہ یہ سمجھتے ہوں گے اب یہ ہے اور بس تسبیح ہے اور سر اس کا جھکا ہوا ہے اور یہ لگا ہوگا عبادت میں, ان کو کیا پتا کہ وضو خانے پر کیسے کیسے مال مال کھاتے ہیں یہ متکفین جمع ہو کر, کیسے کھچڑے کھائے جاتے ہیں, کیسی مطلب یعنی کہ یہ ترکیبیں بناتے ہیں, مذاق مسکریاں کرتے ہیں اسے کہ جو کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا ہو شاید بول دے کہ بھائی تو دعا مت کرنا یار کہ میرا کام خراب نہ ہو جائے, اگر ایسے متکف کو دیکھ لے تو ایسے بھی یہاں آتے ہیں ہمارے, مگر آج پہلی رات یہ کم ہوگا, شاید کل زیادہ ہو جائے, خدا نہ کرے, اللہ کرے پچھلے سالوں کا ریکارڈ آپ مل کے توڑوا دیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو ہاتھ جوڑ کے جھاڑ کے نہیں, ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کے آپ انفرادی کوشش کریں کہ یار ایمانداری سے بتاؤ, گھر والوں نے بولا نا دعا کرنا, کیا یہ بولا تھا جا کر کھچڑے کھائیں گے اور آلو چھولے کھائیں گے اور چوپال لگائیں گے دوستوں میں مل کر اور یوں ڈبے کھول کر چڑھائیں گے, اس لیے آئے ہو آپ ایمانداری سے بولنا, گھر والے سمجھتے ہوں گے کہ یہ لپک کر پہلی سب میں جاتا ہوگا, دے نمازیں پڑھتا ہوگا, دے نفلیں پڑھتا ہوگا, دے تلاوتیں کرتا ہوگا, اگر گھر والوں کو پتا چل جائے کہ یہاں یہ ٹھنڈی بوتلیں پینے اور یہ آلو چھولے کھانے پہنچا ہے تو کیا وہ آپ سے مطمئن ہوں گے؟ جس سیٹھ سے نوکری کی اجازت لی ہے اور سیٹھ نے بولا اچھا اچھا دعا کرنا ہم تیری تنخواہ بھی نہیں کاٹیں گے, کرایہ بھی یار یہ لے میرے لیے دعا کرنا, اس سیٹ کو پتا چل جائے گا یہ تو گھومتا پھرتا تھا, یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا, وہاں خالی موج لگی پڑی تھی, تو سیٹ نہیں واپس اپنی تنخواہ کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دے. تو یہ تو دور کی بات ہے, جو آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا گھر والے سیٹ اس طرح کے لوگ, اگر ان کو خالی یہ فوٹو بھیج دیا جائے نا کہ یہ یوں لمبے ہو کر ٹیک لگا کر اور آدھے سوئے ہو کر آپ مندی مذاکرے میں بیان سن رہے تھے, ان کو خالی یہاں سے آن ایئر کر دیا جائے نا تو ہو سکتا ہے ان کو دوسرا میسج آ جائے گا, بھائی اگر امیل سنت کی باتیں تم نے یوں سنی ہے تو واپس آ جانا واپس. وہ مطلب کہ ایسا بیٹھنے کا انداز, سننے کا انداز, ایسا مطلب ہمارا مدینہ مدینہ ہو کہ جیسے واقعی ہم علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور کوئی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے, تو اس کو لینے اور سننے کا انداز کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی متقف کی اپنی مدنی سوچ بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ ایک تو چہل قدمی اپنی جگہ پر کر ہی رہے ہیں اور آگے پیچھے ہو رہے ہیں, لیکن وہ اسلامی بھائی جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس انداز سے بیٹھیں کہ ان کا بیٹھنا لگے کہ یہ باوقار طریقے سے بیٹھا ہوا اللہ اور اس کے رسول عز و جل اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سن رہا ہے, علم دین کی باتیں سن رہا ہے, ایسا نہ کرے کہ جیسے کہ نوجوانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہو. اس لیے برائے کرم جو بیٹھنے کے عجیب و غریب انداز نظر آ رہے ہیں اوپر سے ان اندازوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور ایسے نہ بیٹھیں کہ جس کے دیکھنے سے ہی برا لگ رہا ہے. تو نارمل ہی ہو کر ایک اچھے انداز ایک باوقار انداز سے میری مدنی التجائے بیٹھنے کی کوشش کریں. ٹیک لگا کر بیٹھتے تو نیند آ جاتی ہے, تو نیند بھی آ جائے گی تو پھر یہ حرام کا حلال حلال کا حرام ہم سمجھیں گے. تو یہ میری مدنی التجا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پیار اور محبت کے ساتھ فیضان مدینہ میں علم دین سیکھنے کی کوشش کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. بابا تو اس کے متعلق بھی مدنی پھول عطا فرما دیجیے گا کہ سیکھنے کے لیے کیا مطلب بیٹھنے کے آداب وغیرہ ہوتے ہیں. فتح رضویہ شریف جلد نمبر 12 صفحہ 170 تا 171 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے طریقہ محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے, جو مجلس وعظ, اور ظاہر ہے یہ مجلس وعظ ہی کی طرح کہ ایک علمی یہ اجتماع ہے, جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو. اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت ہو جنبش کرنا, کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا, اور یہ سب گستاخی اور بے ادبی اور ہلکا پن خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے. بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے, خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام یعنی بیان ختم ہو. اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش یعنی ہل جل, اصلا نہ کوئی جنبش نہ اصلا کچھ بات کریں. فرق پڑتا بابا, مثل جیسے میں نے ابھی کچھ عرض کیا نا تو بعض بیٹھے ہوئے ان کی حالت اچھی ہو گئی بابا الحمدللہ. یہ فرق تو پڑتا, فرق پڑتا لیکن یہ بیچارے ہو سکتا ہے بعد میں بھول جائے, پھر بھول جائے تھک گئے ہوں بیچارے آج پورا دن کام کٹ کر. اس کا حل شاید یہ ہے کہ ان کو جگہ بدل دینی چاہیے, جن کو یہ ٹیک لگانے کا وہ ہو جاتا ہے مطلب ترکیب, جگہ تبدیل فرما دیں اور مستقل جگہ تبدیل کر دیں, ورنہ یہ بھی وہ ان سب کی جگہ جو ہے نا یہ اتفاق سے ایسا ہوگا کہ اب وہ مخصوص رہیں گی کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے مجھے یہاں بیٹھنا ہے. یہ بعضوں کو میں نوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی ایک جگہ ایک چہرہ نظر آتا ہے, تو یہ بھلے بیٹھے لیکن ستون کے قریب یا یہ بیگوں کے ڈھیر کے قریب بیٹھیں گے تو وہی ٹیک لگانے کا دل کرے گا, تو بیٹھے ہی مطلب بغیر ٹیک لگائے. اب میں نے ٹیک لگایا ہوا ہے میرا پتہ نہیں اثر کیسے پڑے گا. الگ الگ پاپا میری اس معاملے میں مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ جیسے کرسی پر یا صوفے پر وغیرہ بیٹھنے میں اصل میں وہ بیٹھنے کا وہ انداز جو پاپا ایک وقار کو بیان کرتا ہے, اور آدمی یہ کہے کہ یار اس نے یہ مطلب یہ اس کی توہین کر رہا ہے, مطلب یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے نزدیک اس ذکر کی اس بیان کی اور اس انداز سے وہ بیٹھتا ہے, تو اس کے متعلق ہے. ظاہر ہے جب مطلب کہ ایسے تو کئی جگہ پر ہوتا ہے کہ کرسیوں پر ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ مطلب کہ بیان کرنے والے بھی کرسی پر ہوتے ہیں, سننے والے بھی کرسیوں پر ہوتے ہیں, تو کرسی پر وکٹ ٹیک لگائے کیسے بیٹھے گا. مگر میں تو خیر وہ نیچے بیٹھنے کا ہی خواہش جی جی وہ, لیکن وہ آپ نے جو فرمایا نا میں نے وہ ٹیک وہ لگایا تو ایسا بات ہے کیا, تو ایسا نہیں ہے. البتہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بہت اچھے انداز سے ہمیں بیان سننے کی کوشش کرنی چاہیے, توجہ سے جتنا سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنے ہی علم دین کے موتی ملیں گے. بابا بات وہی چل رہی تھی کہ ہم آئے ہیں تو ہم پاک کے پانے میں کامیاب ہو جائیں, اس کے مدنی پھول عطا فرمائیں. ذرا اعتکاف کے لیے آئے, اعتکاف کے معنی ہے دھرنا مارنا, تو ہم نے دیکھو نا مطالبہ منوانے کے لیے دھرنا, سیاسی دھرنے تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے, نہیں دیکھے تو سنے ہوں گے کہ دھرنا مارتے ہیں مطالبہ پورا ہونا چاہیے, وہ دھرنے کا طریقہ جو بھی ہو عموماً یہ دھرنے غلط بھی ہوتے ہیں، روڈ گھیر لیا، ٹریفک روک دی گئی، یہ دھرنا شرن جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں. اب سب کا راستہ رک گیا، اب جو جس کام دھندے پر جانا چاہتا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا. مریض ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، اس کو فوراً آئی سی یو میں پہنچانا ہے. اب چاہے وہ دم توڑ دے، دھرنا نہیں جائے گا، ایمبولینس نہیں گزر سکتی. اس طرح کے دھرنے آج کل لگتے ہیں تو سیاسی دھرنے شرعاً یہ جائز نہیں ہے، جس میں حقوق عامہ تلف ہوتے ہو، روڈ گھیرنے کی اجازت نہیں ہوتی. خیر ہمیں اس سے بحث نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ مسئلہ چلو کہ حاضرین ناظرین کے لیے کارآمد رہے گا. دعوت اسلامی تو آپ کو پتا ہے نہ کبھی ہڑتال کی کال دیتی ہے، نہ کوئی کاروبار لوگوں کے بند کرواتی ہے، نہ اس طرح کے کوئی دھرنے دھرنے یا مارا ماری اس طرح کا کوئی، یعنی کہ دعوت اسلامی کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو آپ نے سنا ہو، اور انشاءاللہ سنیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. اب کہیں کوئی نادان دوستوں نے کر دیا کوئی کچھ تو ہماری اس کا بھی تائید حاصل نہیں ہوتی ہے نا، کبھی اگر کیا ہو تو کہیں مطلب، لیکن اطلاع تو نہیں ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہو. ایک بار ایک واقعہ مجھے ایک میجر صاحب نے سنایا تھا کہ کہیں وہ کسی شہر میں وہ کوئی کسی نے کوئی تقریر کی اور اس پہ کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی ہوگی، اب خدا بہتر جانے وہ یہ اس طرح کا ہوا تھا. تو اب اس میں وہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی اس مقرر کے خلاف، اب وہ احتجاج اور ہوا وہ مارا ماری. تو ایک وہ ہمارے میجر اسلام بھائی تھے، اب وہ ہمارے مبلغ ہیں اور ریٹائر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دوسرے میجر کا فون آیا، جو اس نے وہ ہمارے ساتھ وہ عقیدے میں متفق نہیں تھا پورے، وہ اپنے طور پر اس نے فون کیا کہ دیکھو فلا دے گا تمہارے دعوت اسلامی والے کیا کر رہے ہیں. میں پہنچا وہاں تو سر پہ ایک امام آتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور ایک بس پر ڈنڈے مار رہا تھا، بس پہ پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو ہاتھ پکڑا اس کا، میں نے کہا بھائی اس میں، یعنی کہ میں اب اپنے انداز میں بول رہا ہوں کہ اس میں کون گستاخ رسول بیٹھا ہو، اس میں نکال باہر، مل کے مارتے ہیں جیسے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے گستاخ رسول، اچھا اس بس نے گستاخی کی ہے. اب اس کے پاس کیا جواب تھا کہ ابھی گستاخی کرنے والا تو یہ جا وہ جا، اب یہ پیسنجروں کو کیوں ستا رہے ہو یار تم، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ عوام کو مارنا ان کو ستانا. تو یہ مطلب یہ اس طرح کے نادان، تو یہ برسوں پرانا واقعہ، تو یہ اس سے خارج ہے ہمارے دعوے سے کہ ہم مرکز مطلب اس طرح کا کبھی بھی کوئی اٹیمپٹ نہیں کرتا، کبھی بھی ایسا کارنامہ انشاءاللہ آپ مرکز کی طرف سے نہیں پائیں گے. اگر کبھی کوئی غلط فہمی ہو بھی جائے کہ بھائی وہ مرکز نے کال دی ہے، تو بھی اس کی ابھی سے میں تردید کر دیتا ہوں کہ ایسا کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہونے کا. ہم مسلمانوں کو راحتیں پہنچاتے ہیں، ہم نفرتیں مٹاتے ہیں اور محبتوں کے جام پلانے کی کوششیں کرتے ہیں. جو دعوت اسلامی والے اور جو بھی مسلمان ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہوگی، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. خیر بات تو ویسے نارمل بھی بابا سمجھ میں یوں بھی آئے گی نا کہ یہ غصہ یا جذباتی جو بھی انداز ہے، آخر یہ سگنل کے شیشے پر کیوں اترے، یہ لوہے کے پول پر کیوں اترے، یہ کسی کی کار پر کیوں اترے، یہ کسی کی شٹر پر کیوں اترے، کسی کی املاک کے جلانے پر کیوں اترے. یعنی ایک تو ہمارے جذبات مشتعل ہو، کسی نے بھی کوئی ایسی بکواس کی یا کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا تو ایک تو ہمارے جذبات کو ٹھیس لگی اور ہماری وہ جو بھی ہماری جو کیفیت ہوئی. پھر اس کے بعد انہی مطلب کہ جو ہزارے کا اب جس کو اپنے جذبات کا اظہار کرے نہ کرے، مسلمان کو تکلیف تو پہنچتی ہے ایسی کوئی بات ملتی ہے تو. اب جن کو تکلیف ایسے ہی پہنچی ہوئی ہے ان کو مسیح تکلیف پہنچاؤ، کہ انہیں کی جان کو، انہیں کی مال کو، انہیں کی چیزوں کو نقصان پہنچاؤ. تو یہ تو ایک ایسا سبق ہے کہ آج 21ویں رات کی بابرکت رات اور یہ ہزاروں متقفین کی موجودگی میں بھی اور لاکھوں میں امید کرتا ہوں ناظرین کی موجودگی میں، کہ اگر یہ درس ہماری سمجھ میں آ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا ملک، ہمارا وطن اور ہمارا بہت کچھ درست ہو جائے، بہت معاملات اچھے ہو جائیں. کہ اس میں کیا ضرورت ہم کو پڑھنے کی، اور بہت سارے مطلب کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں کہ وہ صحیح بات ہے, بس سے تھوڑی کچھ کیا تھا کہ بس کو جا کے مار رہا ہے. لوڈ شیڈنگ میں تو اسی طرح کرتے ہیں نا وہ. پاپا ایک جگہ وہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ تھا, تو وہ ایک محلے والے نا وہ روڈ گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ قریب بھی جو ہے نا وہ وہاں مخصوص یعنی کہ قوم بھی کوئی رہتی تھی. اب وہاں سے وہ ایمبولینس میں وہاں ایک لڑکا اپنی نانی کے ساتھ, اس کی نانی کی طبیعت خراب تھی تو وہ ایمبولینس میں آ رہے تھے. اب جب وہاں سے نکلے تو اس ٹائم وہ اتفاق کی بات کہ پتھراؤ چل رہا تھا, وہ ایک پتھر جو ہے نا اس بیمار جو نانی تھی اس لڑکے کی اس کو جا کے لگا. اب جب اس کو لگا تو وہ جو اس کا وہ جو نواسا تھا وہ باہر نکل آیا, اس نے لیا ڈنڈا اور ان پہ شروع ہو گیا. ادھر جو اس کے جو وہ مطلب جو قریبی اور جو محلے والے تھے ان کو پتا چلا, ادھر سے وہ آگے ادھر سے یہ آگے, اور پھر آپس میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک گتھم گتھا اور لڑائی جھگڑا ہو گیا. بہت یار یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا یار, ہماری جنگ تھی شیطان کے خلاف, نفس کے خلاف, گناہوں کے خلاف, اور مطلب یہ مسلمانوں کے دوسروں کو مار رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے حل پر رحم فرمائے. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ یار, سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ اور مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں, شیطان کے خلاف جنگ چلاتے ہیں, اور انشاءاللہ مل جل کر گناہوں کے خلاف تحریک چلائیں گے تو انشاءاللہ چاروں طرف امن قائم ہو جائے گا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا وہ دھرنا, دھرنا جو ہے وہ اعتکاف کے معنی ہے, دھرنا مارنا. تو ہم نے جو جس نے اعتکاف کیا اس نے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر گویا یوں دھرنا مارا کہ یا اللہ اب مغفرت کی خیرات لیے بغیر میں نہیں ٹلوں گا, یا اللہ بس اپنے کرم سے تو میری مغفرت فرما دے. اب مغفرت کروانے کے لیے عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی, گریہ و زاری ہوگی, رو رو کر دعائیں ہوں گی اللہ کی جناب میں, یا پھر چوپال لگیں گے, مذاق مسکریاں ہوں گی, گپ شپ کی محفلیں جمیں گی, یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. مسجد میں تو ویسے ہی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو, اسی طرح مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو غارت کرتی ہیں. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو وضو خانے میں اگر دنیا کی بات کی تو اس کی یہ وعید نہیں ہے, یہ وعید مسجد کے اندر کی ہے جو میں نے سنائی. لیکن فراہ مسجد میں بھی اس طرح کا چوپال لگانا اور یہ وہ بھی خاص کر معتکف ان کے لیے تو بہت ہی نامناسب ہے, وہ دیکھنے والے پر اثر بھی بہت برا چھوڑے گا. یہ تو اب معتکف تو بس یہ ہے کہ پانچوں نماز میں بس باجماعت ہو, ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے, اس کا کام کیا ہے عبادت کے علاوہ؟ فجر پڑی تو اب زور کا انتظار ہو, بھلے سوئے آرام کرے, لیکن نیت یہ ہو کہ اب میں نے زور باجماعت ادا کرنی ہے, میں نماز کے انتظار میں مسجد میں پڑھا ہوں. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں نماز کا انتظار مل رہا ہے اس کو, اور باجماعت نمازیں اس کے لیے آسان ہے حاصل کرنا معتکف کے لیے. پھر زور کے بعد عصر کا, عصر کے بعد مغرب کا انتظار, مغرب کے بعد عشاء کا, عشاء کے بعد فجر کا انتظار کی نیت کر لے. حدیث پاک میں کہ جو نماز کا انتظار کرنے والا ہے وہ ایسا جیسے نماز میں ہے. تو اب یہاں جو مدنی حلقے لگ کے فرض علوم سکھائے جاتے ہیں, زہر کی نماز یہاں 2:30 بجے, زہر کے بعد مناسب وقت پر پھر نماز کے کچھ طریقے نماز کے تعلق سے وہ ضروری احکام یہاں بتائے جاتے ہیں. پھر مدنی مذاکرہ بھی شروع ہو جاتا ہے جو عصر کی اذان تک رہتا ہے. عصر کی اذان کم و بیش 25-23 منٹ پہلے یہاں فیضان مدینہ میں ہوتی ہے. تو اس کے بعد وضو, اب سب کا تو وضو ٹوٹتا نہیں ہوگا زہر کے بعد, چونکہ کھانا پینا تو ہوتا نہیں ہے, کھائے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, تو اس لیے پیشاب بھی عام طور پر کم لگتا ہو, روزہ دار کو کم لگتا ہوگا پیشاب. تو یہ کہ زہر تک وضو ہزاروں کا میرا گمان غالب ہے کہ باقی رہتا ہوگا, اور وسوسے سے وضو جاتا نہیں ہے, یہ بھی آپ تفصیل آپ سن چکے. عصر تا مغرب یہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, اس میں بھی وضو جاتا ہو اس کا امکان کم ہے. اور اب مغرب کے بعد کھانے کے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہو بہت سو کو, تو مغرب کے کھانے کے بعد جلدی جلدی وضو کرے, اذان کا انتظار نہ کرے کہ اذان ہوگی تو پھر وضو کے لیے جاؤں گا, پھر تو اور رش لگ جائے گا. تو اس لیے سمجھدار جو آدمی ہے نا وہ اپنا وضو رکھے گا, کھانے پینے میں احتیاط کرے گا, کم سے کم کھائے گا پیے گا, اور بس یہ وضو کس طرح باقی رہے اس کی تدبیریں کرے گا کہ میں آیا ہوں یہاں عبادت کرنے کے لیے اور نماز کے لیے وضو شرط ہے, اگر وضو میں میرے رکھنا پڑا میری نماز میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. تو اس لیے مطلب وضو کس طرح باقی رہے. تو اب کھانا کھاتے وقت بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں انسان ہوں اور عام انسان کے مقابلے میں میں مسلمان ہوں, اور مسلمان کے اور عام انسان کے کھانے میں فرق, اور انسان اور حیوان کے کھانے کے انداز میں فرق, یہ آپ کو یہ دو تین فرق پیش نظر رکھنے ہیں. مسلمان انسان کھاتا ہے بہرحال جس طرح بھی کھاتا ہے, لیکن مسلمان شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کھاتا ہے جبکہ واقعی وہ اس کا ذہن ہو, ورنہ آج کل کے عام مسلمان بھی جس طرح کھاتے ہیں اب وہ میں کہوں حیوان کی طرح کھاتے ہیں یا کیا, وہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت عجیب و غریب انداز اب ہمارے کھانے پینے کا ہو گیا. سنتیں تو دور دور تک نظر ہی نہیں آتی کھانے پینے میں ہماری, تو یہاں سب ہم یہاں آئے تاکہ یہ بھی سیکھیں کہ کس طرح کھانا ہے. تین انگلیوں سے نوالا یہ انبیاء کرام کی سنت, پانچ انگلیوں سے گنواروں کا طریقہ یہ حدیث شریف میں لکھا ہے. تو مٹھیاں بھر بھر کے بڑے بڑے نوالے نگلنے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے نوالے تین انگلی سے لے کر کھانے ہیں, اور کھایا جاتا ہے چبا کر, اور چبانا بھی اس طرح کے جس کو چبانا کہا جائے, یہ ایک دو ٹک مارے اور نگل گئے تو یہ مناسب نہیں ہے. پیٹ خراب کرنے کا بہت اندیشہ ہے کہ پیٹ خراب کرے. نوالا چھوٹا ہوگا اچھی طرح چبائیں گے تو زبان کے نیچے سے لعاب نکلتا ہے, ہاضم لعاب جو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ آپ کے نوالے میں جو بھی ہے اس میں مکس ہوتا رہے, جتنا چبائیں گے یہ مکس ہوتا رہے گا, تو اندر جا کر بہت یعنی وہ راحت کے ساتھ یہ ہضم ہوگا, ورنہ وہ لعاب نہیں ملتا جلدی جلدی کھاتے ہیں تو, اور وہ ٹکڑے بھی بڑے بڑے اندر پھسل جاتے ہیں پھر اندر پیٹ کو پریشان کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس بیمار. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کھا کر آئے ہوں گے 20 دن تک, تو اب یہ کہ کئی ایسے ہوں گے جو بیچارے شاید کسی کو پیٹ کا درد, کسی کو قے, کسی کو بخار, کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ, یہ اب ہونا شروع ہو جائے تو تعجب نہیں ہے. بعض کھانسیاں لے آئیں گے یا لے آئے ہوں گے, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو جب آتی ہے نا کھانسی تو دوسروں کو یاد آتا ہے, تو یوں بھی مطلب پھر کھانسی میں جوابی کاروائی ہوتی ہے, تبادلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانسی سنانے کے شاید. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کھانے پینے میں آپ احتیاط رکھیں گے, سنت کے مطابق کھائیں گے, خواہش کھانے کی باقی ہوتے ہوئے ہاتھ روک لیں گے, ہرس نہیں کریں گے بڑی بڑی بوٹیاں موٹے موٹے آلو پر مطلب وہ ہاتھ نہیں ماریں گے, تو انشاءاللہ بہتر رہیں گے سب کو تھوڑا تھوڑا. آج میرے قریب جو بیٹھے تھے ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ لگتے تھے پیٹ کا کفلے مدینہ والے, کھانے میں کچھ محتاط بن ہوتے تھے, یہاں تک کہ ایک آلو میں نے چھوٹا سا دیکھا اور ایک عیسائی بھائی نے وہ آلو اٹھایا اور سب کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا اس نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے نوٹ کر لیا اس کو. پھر خیر وہ مٹی کا برتن وہ تحفے میں دینے کا موقع آیا تو اس کو بیچارے کو دینے والے کی توجہ نہیں تھی شاید, لفٹ کرا ہی نہیں رہا تھا کوئی, وہ کچھ فیس سے اور بتانے لگا تھا, میں نوٹ کر رہا تھا میرے کو وہ اس سے مطلب کافی یعنی کہ یوں خوشی ہوئی تھی مجھے اس کے اس طرح کھانے سے, تین انگلی سے کھانا چھوٹا نوالا لینا یہ ماشاء اللہ اس میں میں نے دیکھا, اس کو مدنی ہلیا بھی تھا. پھر میں نے وہ اپنی چائے تھوڑی سی بچا کر پیالے سمیت اس کو پیش کر دی, اس کے ساتھ ایک تھوڑا ایک زیادتی بھی ہوئی تھی, وہ بیچارہ بیٹھ گیا تھا اس کو ہمارے خادم تھا دادا گیریاں کرتے ہی بعض اوقات, اور اس کو یوں اٹھایا اور دوسرے اس کی جگہ بٹھایا, میرا بھی اس میں تھوڑا موڈ عجیب سا تھا, وہ جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بولوں گا, بولوں گا تو کچھ مجھ سے نکل گیا, غصہ آ گیا, میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا. اب میں کیا کروں, میں نے کہا خادم کو بولوں گا معافی مانگ. کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں, میں نے بول کے دیکھا معافی مانگ تو معافی نہیں مانگتے, ہوتے اس طرح. تو یہ تو میں نے پھر اس کو چائے اور پیالہ دے دیا, سب باتیں میرے ذہن میں تھی کہ شاید اس کا دل بہل جائے گا اس طرح. خیر میرا اپنا ذاتی قصور تو تھا ہی نہیں, میں تو اس طرح تھوڑی کرتا ہوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. بلکہ یہاں میرے پاس جو اوپر چند عیسائی بھائی بیٹھتے مغرب میں, تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ کام چاہیے, تو ایک صاحب آئے کل ایک عیسائی بھائی, بس ہٹا دیا وہ دیوار کی طرف. تو سمجھا میں نے کہا اچھا تر اچھا خاصا بےچارا کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, تم نے دیوار سے لگا دیا. چلو اس لیے نا کہ مجھے نہیں پکڑے, مجھے پکڑتا تو تم چھڑا دیتے, کیا ضرورت تھی ہٹانے کا. دل نہیں دکھا ہوگا اس کا کہ میرے قریب بازو کا بےچارے اوپر آتے نا. تو میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اس سے اگلے دن میں نوٹ کیا تھا, ایک آتا جیسے دو نفلے پڑی وہ ہٹ جاتا, دوسرا آ جاتا, دوسرا میرے قریب, تیسرا آ جاتا بیٹھ جاتا. یہ محبت سے کرتے ہیں. اب ایک دم پکڑ کے اس کو سائڈ کر دینا, روپ سے ہٹ تو جاتے ہیں لیکن دل دکھتا ہے. اور یار اپنی مزہ نہیں آتا میرے کو کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دل دکھائے. اب میں کیا کروں گا, اب سمجھاتا رہتا ہوں ایسا نہیں کروں. بلکہ جس کا دل دکھایا ہو اس کو ڈھونڈ کر معافی مانگنی چاہیے. میں خود یہاں کبھی بول دیتا ہوں تو معافیاں مانگتا ہوں, پرچیاں بھیجتا ہوں, نکل جاتا میرے منہ سے. تو ہوتا رہتا کیونکہ اب گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے, کبھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, اسی طرح ملاقاتوں میں اس میں اس میں کبھی کچھ ہو جاتا ہے. 19-20 تو میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ یار آخرت کے لیے باقی رکھنا یہ نہیں ٹھیک. اگر چلو معافی مانگنا واجب نہیں بھی تھا تب بھی معافی مانگ لینے میں نقصان بھی تو نہیں فائدہ ہی ہے. دل میں محبت ہی بڑھے گی, نفرت تھوڑی آئے گی. اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم عموماً صرف اڑی کرتے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے, میں کیوں معافی مانگوں. بابا ایک سے مطلب کوئی ایسی بات سے چل رہی تھی تو میں نے ان کو عرض کی تھی کہ یار اگر معافی مانگ لو تو کیا اس میں کہ آدمی معافی مانگ لے تھوڑا سا مطلب کہ نہیں. بابا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا اختلاف کا مخالفت کا ناراضی کا بوجھ لیے گھوم رہا ہوتا ہے اور برسوں گزر جاتے ہیں اس بوجھ کی چٹان اس کو اٹھائے اٹھائے, نہ بےچارے کو لگتا ہے کھانے میں لطف آتا ہے نہ عموماً سونے جاگنے میں اتنا لطف آتا ہوتا ہے. اگر ایسا شخص بابا کبھی کسی سے آگے بڑھ کے خود معافی مانگ لینا کہ مجھے معاف کر دو یار چھوڑو یار, تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوگا بابا کہ اس کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا, چٹان اتر گئی اور دل بھی ٹھنڈ پہ گئی. نہیں وہ پنجاب میں کہتے بابا دل بھی ٹھنڈ پہ گئی, ایسا وہ ٹھنڈک سی اور ایک راہ سی. تو پھر ایسی بات بھی ہم کسی سے کریں نا تو ٹھیک ہے, عدل ہو جائے گا ہو جائے گا, انصاف ہو جائے گا ہو جائے گا, ورنہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے. ارے قیامت کے دن کون کس کو دیکھے گا یار, یہ قیامت کے دن دیکھیں گے. اب ہمارے لیے درس ہے کہ ہر ایک بات کو محسوس کرنا چاہیے. یقین مانے ہمیں محسوس کرنے کی عادت نہیں ہے اور ہم مطلب مسلتے ہوئے چلے جاتے ہیں یار, ہم مسلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں حساسیت عطا فرما دے. بہت اس میں بہت کمزوری ہے, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, بہت کمزوری ہے اس کے اندر ہمارے حال میں. اللہ خیر کرے. تو یہ معافی مانگنا اختیار کیجیے. کیا کہیں گے, کیا کہنا سیکھیں گے, کیا کہنا سیکھیں گے, مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کرے یہ موقع پر یاد ہے جب فرکڑی گھومتی ہے نا. اب بابا یہ اس وقت تو بس یار مار ڈالوں کاٹ ڈالوں کھا جاؤں اس کو. اللہ خیر کرے. اب یہاں دیکھو یہاں نوبت ایسے معاملات کی شاید آئے گی, بلکہ بیسیوں کو آ چکی ہوگی. یہ رش میں ایسا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ برف کی مطلب سیل جو ہے نا ہر ایک کو سر پہ رکھنی ہوگی, ٹھنڈا رہنا. اب بھی کسی کے مطلب کوئی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب کسی کا پیر اگر کسی پیر پہ آ جائے گا نا, آپ نے معاف کیجیے کی تسبیح پڑھائی ہے نا, یہ نہیں آئے گا یاد میں اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے رفاؤں کو چل دیا. اگر کوئی کہہ دے کہ اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, باہر نکل منہ توڑ دوں گا. کیا جواب دیں گے, مجھے معاف کر دیجئے. اور یہ جواب سن کر اگلا کیا بولے گا, مجھ سے بھی بھول ہو گئے مجھے بھی معاف کر دیجئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کہیں سے گزر فرما رہے تھے کہ ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا تو واقعی اس کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا, اپنا قدم مبارک آپ کا پڑ گیا. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ فاروق اعظم کا پاؤں اتنا بھی نہ تھا, تو اس کی تھوڑی آواز نکلی اور اس نے وہی مطلب وہی جس طرح جس کا ہم کہتے ہیں اندھا دیکھتا نہیں ہے, اس طرح کوئی جملہ اس کے منہ سے نکلا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اندھا تو نہیں ہوں, البتہ میری بھول ہو گئی, بے خیالی میں آپ کے پاؤں پر میرا پاؤں پڑ گیا, مجھے معاف کر دیجئے. اتنے بڑے امیر المومنین جن کی آدھی دنیا پر سلطنت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ, حقیقی خلیفہ, مجھے معاف کر دیجئے. تو معافی مانگنے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کمی نہیں آئی, بلکہ عزت میں مزید مدینے کے 12 چاند لگے کہ اس بہانے ان کا ذکر خیر نکلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا وہ جی عماد بھائی, ایسا وہ ایس ایم ایس آیا تھا کہ آپ ٹڈی کون کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھی نہیں ہے کھلا چیز, اور وہ ہم نے کچھ تیار کیا ہے یہی ہے یا نہیں ہے, یہ ہم پوچھنا چاہیں گے واپس سے. یہ ٹڈی ہے پاپا, یہ مطلب ہمیں یہ ملی ہے, ہم بھی آپ سے پوچھ ہی رہے کہ یہ دیکھنی ہے نا, تو آپ کو انشاءاللہ اس سال تو شاید آپ بھی سفر مدینہ کریں گے. یہ ٹڈی مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام شریف کے باہر بہت ساری ٹڈیاں تشریف فرما ہوتی, تو ان میں جو مری ہوئی ٹڈی ملے نا تو اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے, البتہ زندہ ٹڈی شکار نہیں کر سکتے, مگر کھانے کا کام ذہنی نہیں ہے نا, لوگوں کو پتا نہیں ہے. ویسے وہاں قربان ہوئی ٹڈیاں بہت ہوتی ہیں, لوگوں کے پیروں میں کچل کر اور شہید ہو جاتی ہیں, فوت ہو جاتی ہے, وفات پا جاتی ہے. یہ ٹڈی بہت سا, آپ نے زیارت کی ہو کہ ٹڈیاں بہت ہوتی ہیں؟ کیا یار مسجد حرام کے باہر کتنی ٹڈیاں ہوتی ہیں؟ ارے بہت ساری ٹڈیاں. اصل اپنے دل کی صفائی کرنے والے گھومتے رہتے ہیں نا وائپر دے کر, تو وہ اس طرح. اب ہمارے حافظ صاحب نے دیکھی نہیں, اگر ان کو چل ہو کر ٹڈیوں کی زیارت ہو جائے گی وہاں. ٹڈی حرم, ٹڈی حرم. پاپا ہمارے درمیان خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس بھی آج ہے, اور یہ ہمارے عاشقان رسول جو خصوصی یعنی بیچارے یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے, ان کے سوالات ہیں, جو دو سوال ہم اس وقت ایک ساتھ چلا رہے ہیں اور یہ اشارہ کر رہے ہیں اور پیچھے آواز ہم نے ڈب کی ہوئی ہے, اس طرح سوال کی صورت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کلیم ہے, میرا گھر باب المدینہ کراچی میں ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ہم ڈے نماز تراوی 20 رکعت ادا کرتے ہیں, امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں, ہمیں آواز نہیں آتی, اس طرح ہمارے ذہن میں بہت خیال آتے ہیں, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ توجہ نماز میں رہے, جزاک اللہ خیرا. عمومی اسلامی بھائی ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں, جبکہ خصوصی اسلامی بھائی کچھ پڑھ نہیں سکتے, ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے, یہ صرف دیکھتے ہیں. آپ ہمیں کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ ہم وہ عمل شروع کریں. اور ہمیں بھی زیادہ ثواب ملے. یہ آواز کا جہاں تک تعلق ہے تراویح میں, تو اب مائک ہے, پہلے مائک نہیں ہوتے تھے اور نمازیوں کی تعداد بھی پہلے کم ہوتی تھی, یہ بھی نہیں کہا جائے گا, نمازی بھی بہت ہوتے تھے, اب تو نمازی گھٹ گئے اس دور میں, تو آواز نہیں آتی تھی, لیکن تراویح میں جو عمومی ہیں ان کو بھی, عام لوگوں کو بھی آواز نہیں آتی تھی, لیکن وہ نماز نہ شرط. زہر میں کون سی آواز ہوتی ہے, مائک ہو تب بھی قراءت کی آواز نہیں ہوتی, لیکن اس نے بھی سائل بھی سمجھدار سے قید لگا دی, لمبی قراءت کرتے ہیں. تو خیر, تو اب یہ کہ سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ یہ اپنے خیالات کا مقابلہ کریں اور ان کو روکیں, ورنہ وہ قراءت کی آواز جن کو آتی ہے وہ بھی تو نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں. ہر فرد ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جو قراءت کی آواز آتی ہے تو اس کا دھیان لگ جاتا ہے, وہ خشوع و خضوع اس میں آ جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اپنے خیالات کا مقابلہ کریں اور توجہ ہٹا کر یہ ذہن بنائیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں, رب میرا دیکھ رہا ہے تو میں ادھر ادھر خیال کیوں بھٹکاؤں. تو انشاءاللہ اس طرح ذہن بنائیں گے تو امید ہے کہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اب یہ کہ جو قرآن کریم, دوسرا سوال, پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے, بیچارے گونگے گونگے بھی ہوتے ہیں, بہرے بھی ہوتے ہیں, خصوصی اسلائی بھائی, تو اب ان کا یہ کہ وہ قرآن کریم دیکھیں اور اپنے دل میں پڑھیں, انشاءاللہ یہ بھی ثواب کے حقدار بنیں گے, کہ جتنا ان کو دشواری ہوگی انشاءاللہ ثواب کی زیادہ حقداری ہوگی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا میرے پاس کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اسلامی بہنوں کے جو کالز ہمارے پاس آتی ہیں. پہلا سوال باب المدینہ سے ہے, کہتی ہیں کہ شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ میں ایک وظیفہ ہے جو 41 روز تک فرض و سنتوں کے درمیان پڑھنا ہے, اسلامی بہنیں اپنے مخصوص ایام میں کیسے پڑھیں گی, برائے کرم رہنمائی فرما دیں. فرض و سنتوں کے درمیان سوال یہ ہے, فرض و سنت کے درمیان تو تاخیر مناسب نہیں ہے, غلط فہمی ہوئی ہوگی. سنت اور فجر کے درمیان ہوگا, فرض کے درمیان ہوگا, اور فجر میں اور روزی کا شاید ممکن ہے. بابا اور سوال کر یہ دیکھ لیتے. پاپا یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور ہم انشاءاللہ حرم شریف کی ٹڈی کی بھی زیارت کرائیں گے. اب یہ سوال یہ کہ اگر مرد شراب پیتا ہوا وہ نشے کی حالت میں گھر آئے تو اس میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر, صبر کرے, دعا, اور کیا کرے, ڈنڈا لے کر مارنے کی اجازت تھوڑی ملے گی, صبر کرے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالی اس کو اس بری لت سے بچائے, محفوظ رکھے, اور حکمت عملی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے, کوئی ایسا لٹریچر فراہم کرے جس میں شراب کی برائیاں ہوں, یا اپنا کوئی بیان وغیرہ جو ہوتا ہے خاص کوئی ایسا بیان اس کو سننے پر راضی کرے. مدنی مذاکروں میں بھی بار رہا شراب کی مذمتیں بیان کی جاتی ہیں, تو اس طرح کی مذمتیں اس کو سنائے, یا ایک برائیوں کی ماں ایک وی سی ڈی بھی ہے اور اس کا رسالہ بھی ہے, یہ بہترین وی سی ڈی ہے نگران شورا کی, تو یہ اس کو اگر سنائے, اگر کوئی شرابی اس کو توجہ سے سن لے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے بعد شراب کے نزدیک جائے, اگر اس کے نصیب میں ہوا انشاءاللہ اس کی اصلاح کا بہت سامان ہوگا اس میں. برائیوں کی ماں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. انگلینڈ سے ایک اور دکھیاری اسلامی بہن ہے, آپ سے پوچھ رہی ہیں, میرے شوہر, میں نام نہیں لیتا, مختلف فیس بکس اور سوشل میڈیا وغیرہ اور اس طرح کے سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں موبائل میں اور کمپیوٹر پر, کہتے ہیں کہ اس پر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کو کافی سمجھایا ہے لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے، اور میں ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. یہ میں سے میں عرض کرتا چلوں جنرلی طور پر، یہ تو ایک سوال ہے، یہ ایک چل پڑی ہے، شوہر بھی تنگ ہے اور بیوی بھی تنگ ہے. بعض آزاد خیال کی عورتیں، میں ان کو اسلامی بہنیں کیا بولوں، بعض آزاد خیال کی عورتیں یہ بھی اس طرح کی ویب سائٹس اور میڈیا کے ذریعے، نیٹ میڈیا کے ذریعے یہ غیر مردوں سے رابطے میں رہتی ہیں، اور ان کے شوہر بھی عورتوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ چونکہ ایک ڈیوائس ہے، کمپیوٹر ہے، لیکن گھر میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور یہ اس سے گھروں کا ماحول برباد ہو رہا ہے. اور باپا میری معلومات کے مطابق باقاعدہ ایک سروے ہے کہ اس وقت جو خلا اور طلاق ان دونوں کی جو ایوریج بڑھ رہی ہے نا، اس میں بھی اس کا ایک دخل ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے رابطے کسی غیر مرد سے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے کہ مجھے تو چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. اور اسی طرح مرد عورتوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیوی سے طلاق کی ترکیب بنا کر وہ طلاق دے دیتے ہیں، اور تو یہ اس کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. کوئی جرنلی طور پر ایسا کوئی خوف خدا والی کیفیت ہو جائے کہ شادی شدہ مرد اور عورتیں یا غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں یہ ان فتنوں کے قریب نہ جائیں، اسی میں عافیت ہے. بے شک، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں سر، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ماشاء اللہ اس سلسلے میں آپ کے مدنی مکالمے اور آپ کے بیانات میں کافی مواد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. یہ نیت کریں متقی اسلامی بھائیو، آپ بھی اپنے ساتھ موبائل لے کر آئے ہوگے، آپ کے موبائل کے اندر نیٹ ہوگا، کیونکہ یہ جو یقوم رمضان سے جو ہمارے ساتھ متقف ہیں ان کا تو کچھ امید کرتا ہوں ذہن بن گیا ہوگا، لیکن چونکہ میرے پاس ویڈیوز تھیں اور ویڈیوز کے اندر یہ سارے میٹر ہمارے پاس آئے ہوئے تھے کہ اب اس وقت تراویح کے لیے بھی جو ہمارے یہاں جاتے تھے تو مسجد میں بیٹھ کر یہ نیٹ کا استعمال کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں، تو برائے کرم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. فیضان مدینہ میں ہیں، کوئی اسلامی بھائی بھی اپنے اس طرح دنیا اور آخرت کو داؤ پہ نہ لگائے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے. اب یہاں آ گئے ہیں تو برائے کرم ان تمام چیزوں سے قطع نظر. آپ کے موبائل فون کے اندر اگر نیٹ سروس ہے تو موبائل ڈیٹا کا جو آپشن ہے اس کو بند کر دیجئے، نیٹ سروس آف کر دیجئے، اور موبائل کو بھی بالکل منیمم اس کا استعمال کیجئے، کم سے کم استعمال کیجئے تاکہ عبادت میں دل لگ سکے. ورنہ کیا مسجد میں آ کر بھی اعتکاف کی صورت، اعتکاف کی کیفیت میں بھی کیا ویڈیو گیم کھیلیں گے، اور معاذ اللہ کیا الٹی سیدھی ویب سائٹس پہ جا کر کیا الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے؟ مدی چاہ کے ناظرین بھی اس پر پوری توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پاپا یہ انگلینڈ سے ہی اسلام بین کہہ رہی ہے کہ میں برقع پہن کر گاڑی چلاتی ہوں تو گاڑی چلانے میں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، کیا میں گاڑی چلاتے وقت برقع اتار سکتی ہوں؟ شرعی پردہ ہونا چاہیے، برقع ہی شرط نہیں ہے. کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کا پردہ شرعی رہے اور ڈرائیونگ کر سکے. اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کوئی سامان رکھا ہو تو کیا اس میں سے زکات دینی ہوگی؟ بیٹی کی اگر ملک نہیں کی اور اپنی ملک پر باقی رکھا، نیت کی ہے کہ اس میں سے میں بیٹی کو ہم زکات دیں گے، تو یہ تو ابھی تو اس کے مالک ہے نہیں. لے لیا نا پاپا، مثال کے طور پر بیٹی کے لیے کوئی 10 چیزیں لینی تھی شادی کے لیے، لے کر رکھ لی ہیں، مگر اس اپنی ملک سے خارج نہیں کیا نا اس کو. یا تو بیٹی کو سونپ دیتے نا کہ یہ اب تمہارا ہو گیا، چاہے شادی ہو یا نہ ہو یہ اب تمہارا. اب آپ جو نابالغ کے جو مسائل جو آپ نے بیان کیے تھے کہ جس طرح ایک باپ گیا اور کچھ دو چیزیں، مطلب دو بیٹیاں ہیں دونوں کے لیے، کہا کہ یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے، اور یہ خرید کر گھر میں لے آیا، تو فلاں فلاں کی ہوگی تو اس میں قبضہ ضروری ہے یا صرف نیت سے ہی کام ہو جائے گا؟ بالغا کے لیے تو ایسا نہیں، اب شادیاں تو بالغا کی ہوتی ہیں. جی نابالغ عورت کا جہیز تو بہت مشکل نوبت آتی ہے نا. نہیں وہ تو کرتے ہیں باپا جمع تو، لیکن وہاں پہ بھی جو ہبا کی صورت ہے نا، اس میں الفاظ ضروری ہیں کہ یہ میں اپنی بیٹی کے لیے رکھتا ہوں. صرف لے لینے سے، وہ جیسے سونا لے لیا یا ایسی کوئی چیز لے لی تو وہ اس کی ملک نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گی پاپا. اسی طرح اس میں نابالغ کی نیت سے خریدا نکالے، ہاں نابالغ کی نیت سے اگر باپ نے خریدی کوئی چیز جو باپ نے نابالغ بچے یا بچی کی نیت سے خریدی، وہ تو قبضے کی طاقت بھی نہیں رکھتی نا، ملک ہو جائے گی ہے نا اسی طرح. لیکن بالغ اپنی بیٹی کے لیے، جب بیٹی اگر بالغ ہے اس نیت سے خریدا گیا میں بیٹی کے جہیز کے لیے خرید لاؤں، تو وہ یہ بیٹی کی بیٹی کا بھی ملک نہیں ہوا. اگر بالغ ہے تو نہیں ہوگا ملک جب تک قبضہ نہ دے. پاپا یہ جو اس طرح جو جہیز والا سامان ہے، اب اس میں جو ہے نا مختلف سامان ہوتا ہے، فریج بھی ہو سکتا ہے، واشنگ مشین بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ جوسر مشین بھی ہو سکتی ہے، اون بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات کچھ زیور بھی وہ لے کے رکھ لیتے ہیں. تو اب یہ جو زکوٰۃ ہے کیا یہ تمام جہیز پر ہوگی، اگر جو دیگر بھی شرائط پائی جائیں تو تمام جہیز پر ہوگی یا اس میں کوئی مخصوص سامان ہوگا اسی پر ہوگی؟ یار وہ تو تین صورتیں نا، زکوٰۃ تو ان اموال پر کیسے ہوگی؟ سونا چاندی، سونا چاندی پر تو ہوگی، رقم اور مال تجارت، مال نامی جی. تو مال تجارت اور سونا چاندی یا کرنسی جی، یا وہ چرائی کے جانور جی ہے نا، یہ چیزیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے فرض. تو اب یہ کہ جہیز کی نیت سے سامان خرید لیا، سونا خریدا اس پر تو زکوٰۃ ہے، مل کے اس کے باقی جس نے خریدا بالغا کی نیت سے جہیز میں دینے کی جائے گی وہاں پر، مطلب جس نے جو اس کا مالک ہو، جو اس کا مالک. اچھا اگر بیٹی کو مل کر دیا تو بیٹی پر زکوٰۃ آ جائے گی نا، اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے تو، زکوٰۃ کی شرائط. اور اگر یہ اور سامان خریدا تو ہے نا اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. عموماً لڑکیوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ تجارت کے لیے نہیں خریدا ہوں. نہیں اصل میں بچپن سے ہی جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ، یعنی وہ یہی کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سونا لے کے اس کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں سونا. پھر اسی طرح یہ جو سامان وغیرہ ہے پاپا، پتا ہوگا پاپا آپ کو کس طرح جمع ہوتا ہے. پاپا یہ ایک اور سوال جو آیا ہے وہ اس حوالے سے ہے وہ کہ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال کی باتیں اپنے میکے میں بتاتی ہیں، کوئی بات ہو یا نہ ہو ایسے ہی بس عادت ہوتی ہے. اب اس کے میکے والے بھی کہتے ہیں تم گھر واپس آ جاؤ، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس بارے میں تو اتنا بیان کر چکے ہیں آپ، اتنا بیان ہوا ہے کہ جس کی شاید اتنا بیان کم ہی موضوع کوئی اور کرتا ہوں. اچھی باتیں اگر سسرال میں دیکھے تو اپنے میکے میں کرنی چاہیے تاکہ محبت بڑھے، کیونکہ عام طور پہ یہ میکا اور سسرال یہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار والا شاید معاملہ ہوتا ہے، تو بتانا چاہیے تھا کہ محبت بڑھے، اور مائنس دیکھے تو کفر مدینہ لگا رہے. بولا تو بولی تو پھنسی، اور اپنا گھر اجالے گی اور غیبتیں کرے گی اور خدا جانے کیا کیا کرے، پھر اس میں غیبتوں کی صورت تو بنتی ہے نا، غیبت تہمت، پھر وہی میکے والے اگر نہ سمجھیں تو چڑھاتے ہیں، مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پاپا اس میں موبائل کا کردار بھی کچھ زیادہ نہیں، پہلے کچھ عرصہ قبل کے کہ وہ جائے گی تو بتائے گی، اب تو شاید لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ہوا ہے. اچھا ابھی میں بتاؤں گی تھوڑی دیر بعد یہ کیا ہوا تھا، ابھی جس ٹائم موبائل کو بھی کچھ عمل دخل ہے، جس ٹائم ہو رہا ہے نا تو اتنی وہ تیزی سے میسج لکھتے ہیں کہ وہ ہوتے دوران جو ہے نا وہ ان کا میسج آ چکا ہوگا، اور بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ یہ رپورٹ دی جا رہی ہے تو وہ پھر زیادہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اور رہنمائی بھی مل جاتی ہوگی جی جی، منہ میں مونگ نہیں بھر لینا پوری، یعنی کہ صحیح کا جواب دینا، اس طرح رہنمائی ہو جاتی ہوگی، اور جنگ یعنی آگ پر پیٹرول چھڑکتے رہتے ہوں گے میکے والے. یہ ہے بس تباہی تو ہے، اسلامی تعلیم سے دوری، مدنی ماحول سے دوری، اسلامی ماحول سے دوری، خوف خدا کی کمی، اس کے اسباب. اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین. اور یہ بس سب کو مدنی ماحول نصیب کرے، آمین آمین. اگر کسی کی والدہ کی غیبت کرنے کی عادت ہو اور بچوں کے سامنے غیبت کرتی ہوں اور بچے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائے ہو تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اب بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں میں نہیں ملانا چاہیے، نعرہ لگا دینا چاہیے غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. بچہ لگا ہوئے نعرہ نے ماں تو جلال میں آ جاوے تو نعرہ بھلے نہ لگائے، وہ یعنی کہ وہاں جہاں تک ممکن ہو اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے, یا اٹھ کر نہیں جا پاتے تو بات تبدیل کر دیں, اگر بات بھی تبدیل نہیں کر پاتے تو بے توجہی کے ساتھ یوں ادھر ادھر جیسے دیکھنے کا ہوتا نا کہ اگلے کو نو لفٹ کریں اس کی تھوڑی کچی ہوگی کہ یار کوئی سنتا نہیں, چھوڑو یار گھڑی دیکھے نہ, کسی طرح بیزاری کا اظہار کرے, دلچسپی سے کسی مسلمان کی غیبت نہ سنے, اور جہاں تک ممکن ہو وہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے. بہت دن ہو گئے آپ نے ہمارے متقبین سے شعر نہیں پوچھا. سرکار اعلی حضرت کا ایک شعر ہے, اس میں ایک لفظ ہے مشکل کشائی, حاجی امین تیار ہیں آپ؟ لیکن اسلام بھائی جو آج دس روزہ بھی جو اعتکاف والے آئے ہیں, جواب وہ دیں گے کہ جو چاند رات کو قافلے میں سفر کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ ایک طے ہے. دیکھیں آپ کو دو چیزیں پتا چلی ہیں, مشکل کشائی اور اعلی حضرت کا شعر ہے, یہ دو اشارے مل گئے. باہر بھی اگر کوئی ہو اسلام بھائی, نعت خان بتانا چاہیں تو بابا بارہ دن کی اجازت پر. لبیک سبحان اللہ. تو جو بھی بتائے طرز میں بتایا آج امین. لبیک انشاءاللہ. مدینے کی تسبیح تحفے بھی ملے گی امین بھائی؟ جی مدینے کی تسبیح بھی, عیدی بھی اور رسالہ بھی. عیدی بھی ملے گی, مدینے کی تسبیح ملے گی, رسالہ بھی ملے گا. سبحان اللہ. جی کوئی اسلائی بھائی نہیں ہے؟ جی آ گیا. لفظ مشکل کشائی اور شعر اعلی حضرت کا. یربہ پجان محمد طاہر اتاری. جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے, جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے, للہ وقت ہے, مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں, مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں. سبحان اللہ, شعر بہت اچھا ہے مگر میرا مرادی شعر کوئی اور ہے. جی مرادی ہوتا ہے یا جو بھی مرادی ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے کہا اعلی حضرت کا شعر اور مشکل کشائی ہے, تو انہوں نے اعلی حضرت کا شعر لیا مشکل کشائی لے لیا. بپا یہی شعر ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ اسلام بھائی نے سوچا تھا, انہوں نے فوراً بتایا کہ یہ شعر ہوگا, اب غلط نکلا ہے تو انہوں نے مدنی فیس دیے کہ میں شوال میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا. غلط نہیں ہے, شعر درست ہے. اعلی حضرت صاحب یہ مشکل کشائی ہے, بابا کا مرادی شعر نہیں ہے. بابا مشکل کشائی ہوگا نا, اس میں مشکل کشا تو نہیں ہوگا. نہیں مشکل یہ شعر بالکل درست ہے, مشکل کشائی میرے مرادی شعر میں مشکل کشائی ہے. تحفہ ان کو پیش کر دیں آپ کے, واقعی شعر تو انہوں نے ڈھونڈ نکالا. چلے مرادی شعر کی طرف بڑھتے ہیں. جی جی امین بھائی. جی ایک اسلام بھائی سب کوئی اور مزید بابا آسان کچھ کیا جائے اس کو. کوئی نہیں مل رہا جی ایک اچھا ہیں پاپا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نوید اتاری مرکز الاولیاء تھوڑا اونچا فرمائیے مائک لا کر نوید اتاری مرکز الاولیاء سے عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام ایک غلطی ہے مرادی شعر تو ہے لیکن لفظ کرامت نہیں ہے اس میں دیکھ دیجیے شعر سنا اس کو امین بھائی ترسری سنا دیں گے یہ عید اسلام میں شاہی کے چمکے ہلال ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام انہوں نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سبھی حضرات اللہ وبرکاتہ سبھی حضرات طاری باب المدینہ سے باپا جان انہوں نے جو شعر سنایا وہ درست ہے لیکن کرامت کی جگہ بشارت کا لفظ ہے جواب درست ہے عید مشکل کو شائی کے چم کے ہلال عید مشکل کو شائی کے چم کے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام سبحان اللہ پاپا ان دونوں کو تحفہ ملے گا یا ایک کو دونوں ہی کو دے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وہ سوال ہو جائے بابا معلومات کے لیے صلی اللہ تعالی علی محمد ایک ایسا مطلب شعر پوچھ دیتا ہوں ایک ایسا شعر سنائیے جس میں نجف کا تذکرہ ہو اور یہ پتا ہو کہ نجف کا تذکرہ کیوں نجف کیوں مشہور ہے یہ کسی کو پتا ہے بہت تھوڑوں کو پتا ہے اور احترام اس کو نجف اشرف کہتے ہیں عراق میں واقع نجف اشرف یعنی شعر سنانا ہے جس میں نجف کا تذکرہ ہو کا تذکرہ ہو کس کا شعر ہے یہ ابھی میں نہیں بتا رہا جی امین بھائی یہ جو شعر یہ جو شعر سنا رہے ہیں یہ معروف مجھے نہیں لگ رہا ہے واللہ علم ان کو بھی شعر کس کا یہ نہیں پتا ہے ابھی شعر پتا چلے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا شعر ہے کہ درے نجف ہوں گوہرے پاک خوشاب ہوں یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں سبحان اللہ شعر بہت اچھا لیکن میرا مرادی شعر نہیں اور کوئی جی بات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. فیضان مشکل کشا, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پہلے کو نعت خوان سنا دے بھائی. جی جی نعت خوان سنا. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا. شعر درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا پہلا مصرع کون سا ہے؟ ذوق نعت کا شعر ہے مولانا حسن رضا خان کا. یہی پہلا مصرع ہے. ہاں آگے کے کلام ہے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, اے حب وطن ساتھ نہ یوں, اے وطن کی محبت میرے ساتھ نجف تو نہ جا. سنا دے رہے ہیں. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے غافل, چل سندھ سے چل سندھ سے چل سندھ سے غافل, اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا, اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, اے طلعت شیعہ آ تجھے مولا کی قسم, آ اے طلعت شیعہ آ تجھے مولا کی قسم, آ اے ظلمت دل جا تجھے اس رخ کا حلف جا, اے ظلمت دل جا تجھے اس رخ کا حلف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, مولا کی امامت سے محبت ہے تو اے غافل, مولا کی امامت سے محبت تو ہے غافل, ارباب جماعت کی نہ تو چھوڑ کے صف جا, ارباب جماعت کی نہ تو چھوڑ کے صف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلا نے حسن کو, کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلا نے حسن کو, اے شیر خدا بہر مدد تیغ گئے بکف جا اے شیر خدا بہر مدد پہ گئے بکف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا مشکل کشا کا کیا آسان ایک عام ہے جس کو اتنی اردو نہیں آتی اور اتنا مطلب دور ہے مشکل کشا مشکل کھولنے والا مشکل دور کرنے والا مشکل آسان کرنے والا کسی کو لگے گا نہیں کہ یہ مشکل کشا یہ مشکل کھولنے والا مشکل آسان کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا پھر کیوں کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ یہاں ایسے ہو بھی تو کوئی تعجب نہیں ہے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وسوسہ ہے کسی کو اب کسی کو ہے اس میں وسوسہ کہ حضرت علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں پاپا سوال تو ابھی آیا ہے ایک یہی سوال ہے چلائیں دیکھتے ہیں چلیں میرا نام مصور حسین اتاری ہے میں دبئی سے کال کر رہا ہوں مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کس لیے کہا جاتا ہے مشکل کشا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے مشکل کشائی کرتے ہیں اور اس کی تو ویسے دنیا میں بہت ساری مثالیں جس نے بھی ہماری مطلب یعنی کہ ہم کو قرض ہو گیا اور کسی نے ہمارا قرض جو ہے یہ معاف کر دیا یا کسی نے سفارش کر دی سمجھو اس نے معاف کر دیا یا ہمیں کچھ رقم تحفے میں دے دی اور ہم نے قرض ادا کر دیا تو جس نے تحفے میں ہمیں رقم دی وہ ہمارا مشکل کشا ہوا یا نہیں کہ اس نے ہماری مشکل کشائی کر دی کہ ہمارا قرضے کا بار سر سے اتر گیا اب جیسے کہ ہمارے باب المدینہ میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں مددگار پولیس اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے ہیں 15 نمبر فون نمبر لکھا ہوتا ہے تو یہ پولیس مدد کرتے ہیں نا پھر یہ کہ انصار اور مہاجر سبھی جانتے ہوں گے تو جو ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام وہ مہاجر کہلائے اور جنہوں نے ان کی مدد کی اپنا آدھا سامان دے دیا آدھا آدھا مال دیا نا ان کو تو یہ سب انصار کہلائے انصار کے لفظی معنی ہے مددگار تو انہوں نے اس آڑے وقت میں مشکل وقت میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی مدد کی مشکل کشائی کی اس لیے ان کو انصار کا لقب ملا اور صحابہ کرام جو مدینے میں تھے وہ انصار کہلائے یہ تو شروع کے اسماء کے بہت سارے نے کہ بچے بھی شاید اس کو سمجھتے ہوں گے تو یوں کسی کی مشکل جو حل کرے مدد کرے وہ ایک طرح سے مشکل کشا کہلایا تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس لیے ہم مشکل کشا کہتے ہیں مدد کرنے والا کہتے ہیں یہ اپنے کرامت شیر خدا میں صفحہ 77 پر ایک سوال ہے یا علی مدد کہنے کی صراحت کے ساتھ اگر دلیل مل جائے تو مدینہ مدینہ تو اس میں لکھا ہے پچھلے صفحات پر غیر خدا سے اس کی ظاہری حیات اور بعد ممات انتقال کے بعد مدد مانگنے کے دلائل گزرے، تاہم صراحتن یا علی مدد کہنے کی دلیل بھی ملاحظہ ہو. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 821 تا 822 پر لکھتے ہیں، شاہ محمد گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ جس کے وظائف کی جید بزرگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اجازتیں دیں، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہیں. اس کتاب میں ناب علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار بخاند و آئین است بخاندہ بخاندہ ہو بخوان بخواندہ ہو آئین است یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار ناد علی پڑھے، اور وہ یہ ہے: ناد علی یم مظہر العجائب تجد ہو عون لکفن لکفن نوائب کل ہم و غم سین جلی بلایت کا یا علی یا علی یا علی. ترجمہ: حضرت علی کو پکارو، حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں، یعنی جن سے عجائب عجیب باتوں کا عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی. تو یہ مدد کر سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالی نے ان کو طاقت بخشی ہے، اور سبھی اولیاء کرام انبیاء کرام خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں: اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگامے غم و تکلیف یعنی وقت غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا یعنی پکارنا یا علی یا علی کا دم بھرنا شرک ہو، تو معاذ اللہ یہ سارے اولیاء کرام کفار و مشرکین ٹھہرے، اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک کٹر کافر عیاذن باللہ یعنی اللہ کی پناہ شاہ ولی اللہ ہوں، جو مشرکوں کو اولیاء جانتے العیاذ باللہ رب العالمین. ولا حول ولا قوة الا باللہ الا باللہ الحق المبین. مسلمان دیکھیں کہ یا علی کہنے کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا نہ ملی، شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی. نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے، نہ اگلوں پچھلوں کے مشرک بننے کی مصیبت سہتے. اس سے یہی بہتر کہ رائے راست پر آئیں، سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں، ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں. بہرحال یہ کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہہ سکتے ہیں، مشکل کشا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے دلائل اس کتاب میں ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے کرامات شیر خدا، اس کا تقریباً سمجھو آدھا حصہ سوالن جوابن، یعنی کہ اس کتاب کا صفحہ 56 سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب یہ دیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً سمجھو 99 صفحے تک، بلکہ اس کے جوابات 95 صفحے تک بکھرے ہوئے. وسوسے آتے رہیں گے, جواب انشاءاللہ اس کا ملتا رہے گا. اور یہ پڑھ کر میں امید کرتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ بھی پکار اٹھیں گے فیضان مشکل کشا انشاءاللہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, یا علی مولا یا علی مولا مدد کر, یا علی مولا یا علی مولا مدد کر, یا علی مولا یا علی مولا. شاہ مردا شیر یزدا قوت پروردگار, لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردا شیر یزدا قوت پروردگار, لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا علی مولا یا علی مولا مدد کر, یا مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا, سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن, یا علی مولا یا علی مولا مدد کر, یا علی مولا یا علی مولا. کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی, کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی, ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا, یا علی مولا یا علی مولا. سوال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال چلائیے. ایسا آج جو ہمیں سوالات آئے ہیں وہ ایک ساتھ ہم چند چلا رہے ہیں. دعوت اسلامی والوں کا نعرہ کیا ہے؟ فیضان مشکل کشا. جی سوال چلائیے. یہ کئی سوال ایک ساتھ چل رہے ہیں. میرا نام شہزاد نور ہے, میری عمر 10 سال ہے, کیا میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ خوشی سے ساری بات کر رہا ہوں چرجانی فارم سے. اب امیر سنت کو یا حاجی صاحب کو جو کوئی سلام کرتا ہے شام یا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی بہت فضیلت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں تحریر تاریخ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرابیاں جو رات کو پڑھتے ہیں خرابی پڑھتے ہیں ان کا کیا وہ صبح روزہ رکھ سکتے ہیں کہ یار خرابی کا ثواب ان کو مل سکتا ہے اگر وہ بیمار ہوں تو وہ روزہ صبح نہ رکھ سکتے ہوں؟ جی میرا نام محمد عظیم ہے, میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میرا سر سے یہ سوال تھا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں میرے دماغ میں اور سوچے آنے شروع ہو جاتے ہیں, طرح طرح کی سوچ اور خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں تصور مکہ مدینہ کا کرتا ہوں, مگر پھر بھی جو میری ٹینشن ہے, جو پریشانی ہے, جو کاروبار کے حالات ہیں, وہ میرے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرا سوال تھا, میں اس کا جواب چاہتا تھا کہ مجھے بتایا جائے گا میں کیا کروں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر کسی کا تو رات میں غسل فرض ہو جائے تو وہ رات کو نہ آئے اور صبح شادی کے بعد نہ آئے, تو کیا ایسی صورت میں گرگرا اور اوپر ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو غسل ہو جائے گا؟ اور ایسی صورت میں اگر نماز پڑھیں گے تو کیا حکم ہوگا؟ پیارے باپا جان, ہماری رہنمائی فرمائیں اور دعائیں مقرر بھی کر دیجیے. اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. دس سال عمر ہے باپا, تو منی ہے, مدنی منی, اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ بیٹھ سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا سوال یہ تھا کہ مدنی چینل پر آپ کو یا حاجی صاحب کو سلام کیا جاتا ہے تو یہ اپنے گھر پر ہی تشریف فرما ہوتے ہیں, تو وہیں پر اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں اور کیا ان کو اس کی فضیلت ملے گی؟ مدنی چینل پر مجھے سلام کیا, جواب یہ دے دیں؟ نہیں, آپ کو کیا یا حاجی صاحب کو کیا, یہ ہیں اب سن رہے ہیں مدنی چینل پہ اس کو, تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو سلام کیا گیا ہے یا حاجی صاحب کو کیا گیا ہے یہ جواب دے دیں, تو یہ بھی ثواب کے حقدار یا اس فضیلت کے حقدار بن جائیں. کیسے ہوں گے؟ ان کو سلام ہی نہیں کیا تو جواب کب سے, یہ حقدار نہیں بنیں گے, بلکہ جواب دینے کی حاجت بھی نہیں ہے. سوال مطلقاً باپا, ایک ہے پیارے باپا جان السلام علیکم, حاجی صاحب السلام علیکم, اور ایک ہے السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ یہ قرینہ تو ہوتا ہے نا, مدنی مذاکرے کے لیے ریکارڈ کروایا ہے تو مجھے سلام کیا ہے, ان کے مدنی مکالمے کے لیے بھی ان کو کیا ہے, تو یہ قرینے سے ہی پتا چلے گا کس کو سلام کیا ہے. اس سوال ہم کو کیا, یہ گھر بیٹھے گا انہوں نے سوال سنا ہے, جیسے سلام کیا ہے اس نے, ایک شخص گھر پہ بیٹھا ہوا مدنی چینل دیکھ رہا ہے اور اس پر مدنی چینل پہ بیٹھے بیٹھے اس کو آواز آئی باپا جان السلام علیکم, تو اب یہ جو مدی جنا دیکھ رہا ہے گھر پہ بیٹھا ہوا یہ بول سکتا ہے وعلیکم السلام؟ اب بول دیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہے, لیکن یہ کہ اس پر نہیں ہے ضروری, جواب ہے ہی نہیں اس پر, جواب تو ریکارڈیڈ ہے. ویسے سلام, جی تیسرا سوال یہ تھا باپا کہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے, بہت تیزی سے بولا انہوں نے کہ تراوی کا ثواب کے حوالے سے, اب جس نے شاید روزہ نہیں رکھا اس کو تراوی کا ثواب ملے گا یا جس نے تراوی نہیں پڑھی اس کو روزے کا ثواب ملے گا؟ یہ صحیح سمجھ نہیں آ سکا. تراوی کا اور روزے کا اپنا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ جس نے تراوی نہیں پڑھی اس کا روزہ کو ثواب نہیں ملے گا, یا روزہ نہیں رکھا صرف تراوی پڑھی اس کو بھی ثواب تراوی کا تو ملے گا, ان دونوں کا براہ راست کوئی اس طرح تعلق نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چوتھا سوال یہ تھا کہ نماز میں ان کو خیالات اور وسوسے بہت آتے ہیں, یہ ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کی طرف کاروبار کی طرف ان کا دماغ پھر چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا کریں؟ نماز شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھو تھو تھو اس طرح کریں, آواز بھلے نہ نکلے نہ تھوک اڑے, بلکہ کوئی سمجھے بھی کیوں, جو اس ترکیب سے وہ تین بار تھتکار لے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ لے. اب نماز شروع کرے, قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھے, رکوع میں پشت قدم یعنی قدموں کے اوپری جو حصہ ہے اس کو دیکھے اور سجدے میں یا رکوع میں قدم کے اوپری حصے کو دیکھنا ہے, سجدے میں ناک کو دیکھے اور قاعدے میں یعنی تحیات میں گود میں دیکھے. انشاءاللہ وہ سوچے نماز میں کٹیں گے. جماعت میں کھڑا ہوا برابر میں سب بنی ہوئی ہے, اب یہ اس طرح اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح کرے گا تو یہ برابر والے کے اوپر اگر اس طرح کرنا نہیں ہے, آواز تھوڑی نکلے گی, آواز ہم کو نکالنی ضروری ہے بھائی, کون کو بتانا ہے نا کہ یوں ہوگا. آواز جیسے باپا کرتے ہیں بھائی دکھانا ذرا. میں نظر آ رہا ہوں, اس میں کیا سمجھ پڑے گی کسی کو سمجھ پڑے گی تو کون سا فائر بازو والے سمجھ تھوڑی کہ بھائی تھوڑا احتیاط کرنا, میں تھوڑا شیطان بنانے جا رہا ہوں, اس کو تھوڑی کوئی خبر اڑنی نہیں ہے, آواز پیدا ہونا کوئی شرط تو نہیں کہ تو وہ جھگڑا کر دے گا. لیکن وہ جو باپا نے کہا نا جس پر تھکنا ہے نا اس پر تھک جی وہ اس پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی. یعنی جیسے کہ وہ جب نہیں کچھ ہوتے ہنگامے وغیرہ تو صدر کے یا کوئی بڑے لیڈر کے پتلا بناتے ہیں, جوتے مارتے ہیں, اس کو جلاتے ہیں, تو وہ تو اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن ظاہر اس کا دل تو جلتا ہے نا, صدمہ تو ہوتا ہے نا کہ میری یہ ہو رہی ہے پوزیشن. تو اسی طرح شیطان, بلکہ وہ مفتی صاحب نے یہاں تک لکھا کہ بعضوں کا تھوک شیطان کے اوپر گرتا بھی ہے, ایسا کچھ یاد پڑتا لکھا گئی تو ذلیل ہوتا ہے. میٹھے میٹھے سوئی بھائیوں, مشکا شریف کے باب الوسوسہ میں مندرج یعنی درج کردہ ایک اور حدیث پاک کہ جس میں علاج وسوسہ کے لیے بائیں طرف الٹے یعنی لیفٹ شولڈر کی طرف تین بار تھوکنے کا تذکرہ ہے, اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں یہ تھوک شیطان کے منہ پر پڑے گا جس سے وہ ذلیل ہو کر بھاگے گا, کیونکہ شیطان اکثر بائیں یعنی الٹی لیفٹ طرف سے آتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی تھوک سے بھی شیطان بھاگتا ہے. الحمدللہ یہ تو میرا جلد اول صفحہ 88 کا جزیہ گزرا. الحمدللہ عزوجل سگے مدینہ وفی عنہ کا بارہا کا تجربہ کہ جب استنجا خانے میں شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو الٹے کندھے یعنی بائیں شولڈر کی طرف تین بار تھتکار دینے سے شیطان ذلیل ہو کر بھاگتا ہے. کس کا تجربہ ہے؟ استنجا خانے میں لاہور شریف وغیرہ پڑھنا منع ہے. نہ وسوسے آئے نہ مجھے گندے خیالات, کر ذہن کا اللہ عطا قفل مدینہ. صلو علی الحبیب. کس کا تجربہ ہے آپ نے؟ کس کا آپ نے گزرے ہوں گے ان کا تجربہ ہے, یہ بتائیں گے بابا نے کس کے بارے میں کہا, کس کا تجربہ ہے؟ بہت تھوڑوں کو شاید سب کو نہیں, سب کو نہیں پتا ہوگا کس کس کی سمجھ نہیں آئی, بہت کھڑا کرے میں نے کس کا تجربہ بیان کیا پورا پبلک. یہ میں جملہ دوہراتا ہوں ٹھیک ہے, جو کہا گیا یہ امیر علیہ سنت کہہ کے نکلے سگے مدینہ عرفی عنہ کا یہ تجربہ ہے, تو یہ کون ہے؟ دیوان ہے یہ. نہیں اصل میں نہ سمجھنا پڑی کسی کو, ہماری کیا بولا ہمارے مطلب خاندان میں کسی نے تو اب اس میں سگے مدینہ کو اب میری نسبت سے بنا تھا واقعہ حکایت ایک کہ وہ یہ سگے اتار وہ سگے اتار تو ہم بھی سگے اتار, انہوں نے مانا کیا ہے وہ مانا یہ سمجھے اتار کے رشتے دار سگے والے تو ہم بھی سگے, التارگت. تو یہ اب پتہ نہیں انہوں نے کیا معنی سمجھاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ بات میرے پیارے پیارے عاشق مدینہ میرے امیر علیہ سنت کی اپنی ذات کے لیے ہے کہ ان کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح کر لینے سے شیطان کے وسوسے جاتے رہتے ہیں. استنجا خانے میں لاہور شریف زبان سے تو پڑھ نہیں سکتے, تو صرف تھوک تھوک تھوک کر دینے سے بھی شیطان کے وسوسے دور ہونے کا مجھے کئی بار تجربہ ہے کہ وہ جگہ ایسی کہ وہاں شیطان زیادہ آ کر وسوسے دے سکتا ہے. تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے, اور اس کے لیے کتاب پڑھنا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج, یہ ایسا رسالہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ایک کس کو نہیں آتا ہوگا, ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے کے لیے کارآمد ہے. یہ مبالغہ کرتا ہوں, یعنی کہ سب کے لیے عام ہے. کیا حصہ ہے بھائی, کیا حصہ ہے مین, کیا جوان, کیا بوڑھا, یہ رسالہ ضرور حاصل کریں. زیادہ زخیم نہیں ہے یہ, کچھ 62 صفحے 62 پیجز. تو ہدیہ بھی اس کا کوئی 15-20 روپے ہوگا, اس میں جے بی سائز کے بھی آتے ہیں, جے بی سائز اور بھی سستا ہوگا, مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے. 15 روپے ہدیہ ہے, ہاں بس 15 روپے دی. یہ بڑے سائز, یہ تو میں سب کو کہوں گا کہ یہ ضرور ہے, بہت ضروری ہے, بہت ہی مفید ہے. اور کئی سائیں بھائی نے پڑھا بھی ہوگا, کس کس نے پڑھا ہے؟ الحمدللہ تو کافی سائیں میں نے پڑھا ہے ماشاء اللہ. بابا کرامات شیر خدا, میٹھی میٹھی اسلام بھائی ہو, مدنی چینل کے ناظرین, کرامات شیر خدا جو امیر علیہ سنت نے 58 پیجز ہیں, 58 صفحات کا یہ رسالہ وسوسے اور ان کا علاج, ہدیہ 15 روپے بڑے سائز میں, اور جے بی سائز میں اس کا ہدیہ 8 روپیہ دیا ہے. اسی طرح رسالہ کرامات شیر خدا جے بی سائز میں اس کا ہدیہ 10 روپیہ, اور بڑے سائز میں اس کا ہدیہ ڈبل 12 روپے. یہ آپ مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے. مکتبۃ المدینہ نے یہ سروس بھی شروع کی ہے کہ اگر آپ یہ رسالے, جیسے کل یوم علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اگر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اپنی مسجد میں منگوانا چاہتے ہیں, تو کال کریں, ممکنہ صورت میں یہ رسالے آپ تک پہنچائے جا سکیں گے. لیکن اس میں آپ کو کم از کم 500 روپے کی خریداری جو ہے وہ کرنا ہوگی. اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ایک بنائی گئی ہے www.maktabatulmadina.com, اس کے ذریعے آپ آن لائن بھی خریداری کر سکتے ہیں. اجمین آپ کے یہاں سے کوئی سوال نہیں ہے؟ جی الحمدللہ, سب یہاں تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ویسے. جی اچھا, سوالات امین بھائی تو وہ ریکارڈڈ سوالات کے جوابات باقی ہیں. جی معذرت پاپا, وہ خصوصی اسلام بھائیوں کے دوست کے ایک ساتھ سوالات, یعنی یہ گنگے بہرے اسلام بھائی ہیں, یہ اشارے کر رہے ہیں اور آواز اس کے ریکارڈنگ جو ہے وہ ریکارڈڈ سوالات کے جوابات پورے ہو جائیں. اماد بھائی ایک سوال باقی ہے. سوال یہ تھا کہ رات میں غسل فرض ہو گیا, اس وقت غسل نہیں کیا, اور صبح صادق کے بعد غسل کیا اور روزے کی حالت ہے, تو اب غرغرا اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا, تو کیا اس سے غسل ہو گیا؟ حلق کی جڑ تک تو ویسے پانی پہنچا نہ ہوا, وہ غسل میں فرض ہے اور روزے میں وضو میں سنت موقع ہے, حلق سے نیچے نہ اترے اس احتیاط کے ساتھ. غرغرا کرنے سے حلق میں اترنے کا اندیشہ رہتا ہے, غرغرا روزے میں نہ کیا جائے. اور ناک میں پانی ویسے چڑھانا ہوتا ہے وضو میں سنت موقع ہے نرم ہڈی تک, اور غسل میں فرض, تو اس لیے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھائے کہ وہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. کوشش کر کے سونگیں گے نا تو اتنا ہی اوپر جائے گا جتنی ضرورت ہے, یہ زور سے سونگیں گے تو پھر وہ الگ بات ہے. احتیاط سے پانی پہنچانا ہوگا, غرغرہ فرض نہیں ہے, بلکہ وہ پانی حلق کی جڑ تک پہنچانا فرض ہے. حلق کی جڑ کیا ہے بابا؟ آخری سرا. اے ابتدا نا کہ جڑ تو نیچے ہوتی ہے مگر یہاں ابتدا یہ حلق کی یہاں تک پہنچے. نیچے اتر گیا تو روزہ یاد آنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. جب روزہ یاد ہو اور پانی اترا. جب احتیاط سے ایک شخص گرگڑا کر رہا ہے کہ اتر نہ جائے تو اس کو روزہ یاد ہے تبھی احتیاط کر رہا ہے. گرگڑا کرنا نہیں ہے نا. نہیں اگر گرگڑا یوں احتیاط سے کر رہا ہے کہ اتر نہ جائے تو اس کی کہ اس کو یہی کہا جائے کہ یہ گرگڑا نہ کرے. گرگڑا نہ کرے نہ کرے. گرگڑا سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکرو ہے گرگڑا کرنا روزے میں کہ اس سے خطرہ رہتا ہے کہ پانی اتر جائے. اتر جائے یعنی یہ بہت بڑی غلط فہمی باپا ہمارے معاشرے میں عام ہے. دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ کافی غلط فہمی دور ہوئی ہے ورنہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دینی شغف رکھتے ہیں وہ بھی کہ شاید روزے میں اگر غسل فرض ہو جائے تو یہ کلی کرنے والا اور ناک کے نرم حصے میں پانی پہنچانے والا فرض ہی ساقط ہو جاتا ہے. یہ جا کے کرنا ہے غروب آفتاب کے بعد. تو یعنی بہت عام تھا پہلے یہ. ابھی اللہ کا شکر آہستہ آہستہ کافی اس حوالے سے اویئرنیس پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بہت بڑی یعنی بے علمی اور جہالت ہمارے درمیان پھیلی ہوئی تھی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوالات. السلام علیکم باپا جان. میرا نام ظفیر اتاری سڈنی آسٹریلیا سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو اس کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے مرنے کے بعد؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا انتقال ہو گیا اس کی چیزیں تو وارثوں کا اس پہ حق ثابت ہوا تو اس لیے وارثوں میں تقسیم ہوں گی. وارث مل کر اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یتیم کا ہے معاملہ تو یتیم کا حصہ الگ کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بزرگ کا قصہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے دوست کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے, تشریف لے گئے تھے. وہ رات کا وقت تھا اور وہ دوست جو تھا وہ سکرات میں تھا, آخری اس کی آخری وقت تھا. یہاں تک کہ وہ چراغ بھی جل رہا تھا, رات کا وقت تھا. تو دوست کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے فوراً وہ چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ اب اس چراغ کے تیل میں وارثوں کا حق ہو گیا تو میں اس سے کیسے نفع اٹھاؤں اس چراغ کے تیل سے. یہ بزرگوں کی احتیاط تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحیح بتایا تھا میں نے. اچھا جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. منہ کی جڑ تک ہلکے جڑ تک. پیارے بابا جان, پیارے بابا جان, میرا نام مہتاب علی اتاری ہے. میں باب الاسلام سکر سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جواب عطا فرما دیجئے. اور میرے لیے علم اور عمل کے لیے دعا اور میرے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں, عیسائی بھائیوں سے. رسالہ تو پڑھا ہوگا نا جنہوں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق ابھی پچھلے دنوں رسالہ پڑھا ہوگا, شاید ان کو یاد ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، فیضان خدیجہ کبریٰ رسالے میں پڑھا کہ اس وقت حکم ہی نہیں جاری ہوا تھا. زور سے ذرا بولیے. فیضان خدیجہ کبریٰ رسالے میں پڑھا کہ اس وقت جنازے کا ابھی حکم ہی نہیں آیا تھا. جواب درست ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنازہ اس وقت جنازہ نماز جنازہ پڑھانے کا حکم ہی نہیں تھا. نماز جنازہ بعد میں فرض ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. ایک اور سوال ہے بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے. بعض اسلامی بھائی الو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا درخت یا گھر کی دیوار پر بیٹھنا منحوس ہے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا. غلط ایسا کہنا کہ کوئی اس طرح کی مطلب کہ بدفالی اور بدشگونی کی شریعت میں اجازت نہیں. رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس میں اس طرح کی کئی باتوں کا رد کیا گیا ہے. بڑی پیاری روایتیں اس میں درج کی گئی ہیں، ہر ایک کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بدشگونی یہ بھی ایک رسالہ ہے، صفحات بہت زیادہ صفحات نہیں، وہ کوئی 100 سے کچھ اوپر ہوں گے صفحات، امید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اللہم انک انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمیز اتاری ہے. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گدا شیطان کو دیکھ کر ہینکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، شیطان گدے کو گدا جو ہے، گدا شیطان کو دیکھ کر رینکتا ہے، وہ چیختا ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو اس لیے رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. پھر جب اذان سنے تو رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک. یا اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتا ہوں. یا اپنے اردو میں ہی کہنے، یا اللہ، میں تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، رحمت کا سوال کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل، فیضان مدینہ میں آپ کو دعا یاد کروانے کے باقاعدہ حلقے یہاں لگائے جاتے ہیں، اور حلقے لگائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر توجہ کے ساتھ ان حلقوں میں شرکت کریں گے تو دعائیں یاد ہوں گی. ماشاءاللہ یہاں اتنے اسلامی بھائی ہیں، تاثرات دیتے، کئی دعائیں یاد کر لیں، کئی دعائیں یاد کی ہیں. تو آپ جو بھی آج جن کا پہلا ہے، تو وہ اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ یہ دعا کے حلقے عصر کے بعد ہوتے ہیں. آج امین عصر کے بعد روزانہ ایک دعا یاد کرائی جاتی ہے. عصر کے بعد روزانہ ایک دعا یاد کروائی جاتی ہے. کوئی ایسے اسلامی بھائی ہے جنہیں 12 سے زیادہ دعائیں یاد ہو گئی ہوں؟ اعتکاف ہیں جو پہلے یاد نہ ہو. کیونکہ اعتکاف کی یہ بارہ دعائیں بتائیں کہ کون کون سی دعائیں ہوئی پہلے یاد نہ ہو اور یاد ہو گئی ہوں. آپ کو یاد ہو گئی ہیں؟ یہ ہمارے آگے بالکل شیشے کے پاس سامنے نظر آ رہے ہیں اسلام بھائی, یہ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بارہ دعائیں جو پہلے یاد نہیں تھیں اب یاد آ گئی ہیں. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب کیمرہ قریب آ رہا ہے. امامہ شریف بھی سر پر ہونا چاہیے نا. میں میٹھے میٹھے اسلام بھائی جی, آپ کو پہلے دعائیں یاد نہیں تھیں جی. بارہ مطلب اتنی دعائیں یاد نہیں تھیں, کتنی جی. دعائیں یاد کر لی آپ نے؟ تقریباً دس بارہ یاد ہیں. دس سے بارہ دعائیں یاد کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ. تو آپ کو ماشاءاللہ ماحول میں دعائیں اتنی یاد کرنے کو ملی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ملے گا انشاءاللہ. کیا ہاتھ دعا انشاءاللہ انشاءاللہ داڑھی مبارک رکھیں گے. پوری داڑھی شریف کی نیت کرتے ہیں آپ انشاءاللہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور مزید کچھ ہے دینے کے؟ جب تک منڈوائی گھٹائی سے توبہ بھی کرنی ہوگی انشاءاللہ. کچھ اور بھی ملے گا اوپر نیچے آگے پیچھے ذرا دیکھیں. اور بھی ہیں یہاں بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نہیں کافی ہے ماشاءاللہ. میں نے تاثرات دیکھے متقفین کے, یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلامی بھائی آئے ہیں انہیں چاہیے کہ اثر کے بعد کی دعا کا حلقہ بالکل نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی خاصی دعائیں یاد ہو سکتی ہیں. آئیے سوال سنتے ہیں. عماد بھائی وہ خصوصی اسلام بھائی کو دکھا رہے تھے آپ. یہ سب خصوصی کے سوال بھی ہیں اور حرم شریف بھی بذریعہ مدنی چینل جانا ہے. پہلے میں قریب بلا لوں بھائی, ذرا قریب قریب آ جائیے. حرم شریف کی زیارت ہونے والی ہے. حرم شریف کا کچھ حصہ فرش بھی نظر آ رہا ہے. فرش بھی نظر آ رہا ہے اور محترم کڈیاں بابا فی الوقت ایک عدد ہے ہمارے پاس. اچھا بابا ہم پہلے سوال چلا دیں پھر یہ چلا دیں. جی پہلے سوال چلا دیجیے. یہ مدنی چینل کے ناظرین ہم دو سوال چلا رہے ہیں. خصوصی اسلام بھائی جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے یہ اشاروں میں سوال کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے سوال کا ترجمہ یعنی آواز کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے, میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں سے آپ کا پسندیدہ ڈیف کون ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. میرا نام اویس ہے, میرا گھر باب المدینہ کے علاقہ بہادر آباد میں ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ گھر میں فیملی والوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ میں اکیلا ڈیف ہوں, ان کو اشارے نہیں آتے, ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ میری اصلاح فرمائیے کہ میں کیا کروں. پاپا ان دونوں کا جواب لینے سے پہلے میں ایک سوال کروں گا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ سے جو سوال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری آواز نہیں نکل رہی ہے, ہم اشارے سے سمجھا رہے ہیں, لیکن منہ کا چلنا یہ کیا نیچر مطلب وہ فطری عمل کہلائیں گا؟ جی بابا سر نیچر ایک ہوتا ہے کہ یہ جیسے کہ یہ بھی اشارے کرتے ہیں ساتھ میں منہ بھی چلاتے ہیں. جی چلتا ہے. اے اسلامی بھائی اشارے والے اسلامی بھائی اگر آپ منہ نہ چلا کر اشارہ کر کے دیکھے تو اے ایسے ہی مسکراتے رہیے. اب شاید سپورٹ ملتی ہے منہ چلانے سے. وہ اصل عادت ہی اس طرح ان کی تربیت اس طرح ہوتی ہوگی تو اصل وہ آپ میں سمجھ یا کفل مدینہ کی ترکیب کا فرما رہے. لیکن کفل مدینہ جو لکھا ہوا دو نا, وہ پڑھتے بھی ہیں نا قفل مدینہ والے, تو پڑھتے پڑھتے بھی یوں زبان سے پڑھ رہے ہوتے, اشارے میں جو سمجھانا ہوتا ہے کسی کو قفل مدینہ والے, بعض اوقات وہ بھی آہستہ سے زبان بھی چلا رہے ہوتے ہیں, نیچر ہوتی ہے شاید. تو پھر یہ کہ وہ کس طرح کا قفل مدینہ ہوا, تو زبان تو چلی رہی ساٹ میں, شرائن تو جائز ہے لیکن جب خاموشی کی عادت بنانی ہے تو زبان کو بالکل کنٹرول کرنا ہو, نہیں چل رہی ہو سر تربیت روک لیتے ہیں پھر چل پڑتی ہے. ابھی تو اب ہم دونوں نے جب چڑھائی کی ہے تو کچھ تو اثر پڑے گا نا, پھر کب تک دیکھو یاد رہتا ہے ان کو. نہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہہ بھی رہے ہو نہ بھی کہہ رہے ہوں, ان کی تفتیش کون کرے گا. ماشاء اللہ جی بابا. اب میرا پسندیدہ ڈیف کون سا, کیا بولوں, ابھی تک کوئی ایسا ڈیف تجربے میں نہیں آیا میرے کہ جس کو میں کہوں کہ یہ میرا پسندیدہ ہے, تجربے میں نہیں آیا میرے. یہ مطلقاً ویسے پوچھ رہے ہیں کہ میں یوں مدنی کاموں کی ترغیب دوں شاید, یہ اس لیے سوال کروایا ہوگا ان سے, تو ظاہر ہے کہ اچھا ڈیف وہ ہے جو اللہ کی نظر اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے, نیک پرہیزگار, عاشق رسول, سنتوں کا پابند, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والا, خوش اخلاق اور قفل مدینہ لگانے والا. جی ہاں, اشاروں کا بھی آخرت میں حساب ہے. تو یہ اگر یہ جو ڈیف ہوتے ہیں نا یہ گونگے بیرے, یہ عموماً فضول حرکتیں بہت کرتے ہیں, ان کے اشاروں میں گالیاں تک ہوتی ہیں, دل آزاریاں بھی ہوتی, سب یہ بتو زبان بیچاروں کی نہیں ہوتی, سن نہیں پاتے, ورنہ مسائل ان کے بھی بہت سارے ہوتے. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر الحمدللہ کافی بہتری آتی ہے, عقل بھی ان کی بہت ہوتی ہے, کافی ہوتی ہے, سمجھدار بھی بہت ہوتے ہیں. تو اچھا وہی ہے جو نیک پرہیزگار ہو اور زیادہ سے زیادہ مدنی کام کرے, تو وہ ظاہر ہے کہ کس کو اچھا نہیں لگے گا, کس کو پسند نہیں آئے گا. اس پہ خوب کام کرنا چاہیے. اور ایک نے گھر کی ترکیب کا بتایا کہ ان کو کیسے ترکیب میں لیا جائے گھر والوں کو, کہ وہ تو میرے اشارے بھی نہیں سمجھتے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے رسالے ہیں, وی سی ڈی ہیں, سی ڈی وی سی ڈی کیسٹیں, یہ گھر والوں کو کسی طرح یوں تو کرنا آتا ہوگا, اور یہ یوں کہنے کی زبان اور رونی صورت بنا کر منت کرنے کی زبان تو ہر ایک سمجھتا ہے. تو گھر والوں کا اگر یہ ہمارے ڈیف عیسائی بھائی ایک وی سی ڈی نکالیں جیب سے اور یوں کریں اور رونے جیسی صورت بنا کر بولے کریں, جس طرح بھی ان کو یوں سمجھائیں, تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ منتیں کر رہا ہے, اس کو سنو. تو یہ اس طرح منتیں کر کے وہ وی سی ڈی ان کو سنائیں, اس طرح رسالہ کبھی لے جائیں تو وہ رونی والی صورت بنا کر ہاتھ جوڑ کر یوں اشارہ کرے کہ اس کو یوں لکھا ہے پڑھو اس کو. تو میرا خیال ہے وہ گھر والے اتنی لینگویج تو آپ ہی سمجھتے ہوں گے, جب کھانا ٹھنڈا ہوتا ہوگا تو کم از کم اپنے اشاروں میں سمجھاتے ہوں گے گرم لاؤ اٹھاؤ, اس کو ٹھنڈا نہیں کہوں گا, تو وہ سمجھ جاتے ہوں گے نا آپ کی بات. پھر آپ کو چاول کھانے ہوتے ہوں گے تو اس کے اشارے تو آپ سمجھا ہی دیتے ہوں گے کہ مجھے روٹی نہیں چاول کھانا, سبزی نہیں کھاؤں گا, مجھے سالن چاہیے گوشت کا, تو جو یہ تھوڑی بہت باتیں تو آپ سمجھا ہی دیتے ہوں گے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ بھی سمجھا دیں گھر والے, اگر انشاءاللہ وی سی ڈیز دیکھیں گے دعوت اسلامی کیا مکتبۃ المدینہ کی اور رسالے مکتبۃ المدینہ کے پڑھیں گے, اللہ کرے گا تو بہت فرق پڑے گا. پھر مدنی چینل سننے کے لیے ان کو راضی کریں, وہی مسکین صورت بنا کر رونی ہنس ہنس کے کریں گے اور ڈانٹ کے کریں گے, غصہ دکھائیں گے, تو کام نہیں بنے گا. ہاتھ جوڑ کے پیار محبت سے ان کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ اس طرح بھی گھر میں مدنی ماحول بنے گا. لیکن اس میں آپ کو شرارتیں ترک کرنی پڑیں گی. گھر میں شرارتیں کریں گے, چھوٹے بہن بھائیوں سے الجھیں گے, جھاڑیں گے, ماریں گے, تو پھر گھر میں آپ کی بات مانی جانے کی امید کم ہے. اپنے کردار آپ کا درست ہو گیا نا, آپ بالکل شریف بن جائیں گے, صحیح ہو جائیں گے, بہت نرمی پیار تو سب کو آتا ہے. یہ کرنا تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ تو گھر والے بولیں گے دعوت اسلامی جا کر یہ کیسا صحیح ہو گیا, دعوت اسلامی اچھی ہے, چلو ہم بھی یہ بولتا یہ کر لیں. تو اس طرح بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی ماحول بنانے میں مدد ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج کی قفل مدینہ کارکردگی آدھی روٹی تحریک میں بابا 342 نام آئے, پون روٹی میں 48 نام, ایک روٹی میں 21 نام, اور بیرون ملک کے 33 نام آئے آدھی پون اور ایک روٹی میں. ماہ قفل مدینہ میں 440 نام ہیں, اور چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے جو نام لکھوائے 256 اسلامی بھائیوں نے اب تک نام لکھوائے, اور 140 اسلامی بھائیوں نے باپا فارم پر کر کے جمع کروا دیے چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے. یہ آج کافی نئے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں, دس دن کے, تو کچھ ان کو وضاحت فرما دیں تو مدینہ مدینہ. 12 روزہ مدنی کورس جو ہے اس میں مدنی انعامات کے مطابق سارا وقت گزرتا ہے. یومیہ 50 مدنی انعامات ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں. مدنی انعامات میں اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, اللہ عز و جل کی رضا والے کام کون سے ہیں, یہ مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہے. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے صرف 2 روپے ہدیہ پر حاصل کیا جا سکتا ہے, اسے روزانہ پور کرنا ہوتا ہے, اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دنوں میں اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع بھی کروانا ہوتا ہے. تو یہ 12 روزہ مدنی کورس جو ہے اس میں مدنی انعامات کے مطابق سارا جدول بنا ہوا ہوتا ہے, اور تہجد سے لے کر عشاء کے 2 گھنٹے تک جو ہے یہ مدنی انعامات کے مطابق جدول چلتا ہے. اس میں نگاہ جھکانے کی مشق, زبان کا قفل مدینہ لکھ کر گفتگو, اشارے سے گفتگو, کہاں اشارہ کرنا ہے, کہاں اشارہ نہیں کرنا, کہاں بولنا ہے, کہاں نہیں بولنا, اس کے متعلق جو ہے وہ مدنی پھول دیے جاتے ہیں اور اسلامی بھائی عملی مشق کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس میں اشارے بھی سکھائے جاتے ہیں, مہلکات پر بیانات ہوتے ہیں, ان کی تعریف, کبھی حسد کی تعریف یاد کروائی جاتی ہے, کبھی کینہ کی تعریف یاد کروائی جاتی ہے, کبھی بغض و کینہ کی بغض کی تعریف یاد کروائی گئی, تو کبھی ریاکاری, اور ان عنوانات پر الحمدللہ اس میں بیانات بھی ہوتے ہیں. کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل یہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کیا ہے, اور ان کے تاثرات بھی آئے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ مجھے 20 سال ہو گئے لیکن ایسے 12 دن میرے نہیں گزرے, اور میں مدنی انعامات کو بہت مشکل سمجھتا تھا, لیکن اس کورس کی برکت سے پتہ چلا کہ واقعی مدنی انعامات تو بہت آسان ہے, اور اس پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں بہت روحانیت ہے, اور ایسے بہت سارے تاثرات آئے. مرکز رولیا میں جب ہمارا کورس تھا تو نگاہیں جھکائے رکھنے کی مشق وہاں کروائی گئی, تو ایک اسلامی بھائی نے یہ تاثرات دیا, وہاں ہفتہ وار اجتماع ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آج ایسی نگاہ جھکائی کہ تلاوت کرنے والا, نعت پڑھنے والا, بیان کرنے والا کسی کو بھی دیکھا نہیں. الحمدللہ اور بھی اس کے بہت تاثرات الحمدللہ آئے ہیں, تو یہ بہت اہم کورس ہے. تو تمام اسلامی بھائی اس کی نیت فرمائیں کہ ہو سکے تو چاند رات کو یہ کورس کر لیں, ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت فرما لیجیے. اسی طرح الحمدللہ ہمارے یہاں آدھی پون اور ایک روٹی کی تحریک چل رہی ہے کہ سحری اور افطاری میں, سحری میں آدھی روٹی کھانی ہے, اور افطار رات کو جو کھانا ہوتا ہے اس میں آدھی روٹی کے حساب سے ترکیب بنا کر چاول کی ترکیب کی جائے، اسی طرح پون روٹی اور ایک روٹی، تو اس میں بھی اسلامی بھائی شامل ہے. اور میں نے آج بتایا کہ 342 کے نام اسلامی بھائیوں کے ہمارے پاس نام آ گئے اور تاثرات بھی آ رہے ہیں. کل ہی ایک اسلامی بھائی ملے تو انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ میں آدھی روٹی تحریک میں یہ شامل ہوا ہوں تو 17 گھنٹے میرا وضو رہا. کسی نے کہا کہ وہ سینے کی جلن چلی گئی، پیٹ کا درد چلا گیا. کسی نے یہ بتایا کہ تراوی میں بہت سرور آ رہا ہے. کوئی کہتا تھا کہ سونا پہلے اٹھنے میں بہت سستی ہوتی تھی، نیند کا غلبہ رہتا تھا. تو آدھی پورنی روٹی تحریک میں جب سے شامل ہوا ہوں تو الحمدللہ عز و جل اب وہ نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، اس انداز سے وہ سستی نہیں ہوتی اور عبادت کا بہت ذوق اور شوق مل رہا ہے. اسی طرح ماہ کفل مدینہ تحریک میں بھی اسلامی بھائی شامل ہیں اور اس میں بھی ممتاز بہتر مناسب کے لیے اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں. لکھ کر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس میں اشارے سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور کفل مدینہ عینک لگانا ہوتا ہے، کفل مدینہ کارڈ یہ استعمال کرنا ہوتا ہے. تو ان سب کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں پر مکتب مدنی انعامات موجود ہے، اس میں آپ تشریف لے آئیں. انشاءاللہ سوجل اس کی آپ کو معلومات بھی دی جائے گی، اس کے طریقے کار بھی آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ سوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حرم شریف بابا حرم شریف کی سرزمین پر سبحان اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی. ایک نابینا اس ٹائم پہ بابا سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارش حرم شریف کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر چلی ہے کعبے پر، نوری چادر چلی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، جو حرم کا ادب کرے ان پر، جو حرم کا ادب کرے ان پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں حج کرے عطار کاش ہر سال حج کرے عطار کاش ہر سال حج کرے عطار کاش ہر سال حج کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، نابینا اسلامی بھائی غلام شبیر اتاری دادو سے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نابینا اسلامی بھائی، نابینا شخص ہو، راستے چلتے ہوئے ٹریفک کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے، عموماً لوگ تعاون نہیں فرماتے، کیا نابینا کا ہاتھ پکڑ کر چلانے کا کوئی ثواب بھی ہے؟ اگر ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے بابا جان، آپ دعا فرمائے ہماری ہر جائز دعا قبول ہو جائے، ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا، ایمان کی سلامتی، بقیع ودعوت اسلامی میں استقامت کی دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اب یہ کہ نابینا بیچارہ، وہ اس کو تو قدم قدم پر آزمائشیں تو ہوتی ہیں، صبر کریں اور عادی بھی ہو جاتے ہیں. ساتھ دیتے ہیں، نابیناؤں کے ایکسیڈنٹ بھی کہاں ہوتے ہیں؟ آنکھ والوں کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ہاں، اور نابینا چونکہ نابینا وہ زیادہ ڈرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، تو یہ آنکھ والوں کے مقابلے میں کم سکھی نہیں ہوتا، یہ سکھی ہوتے ہیں. دیکھو، آنکھ والا خودکشی کرتا ہے، نابینا کا خودکشی کرتا ہے. ہم نے تو خبر یاد نہیں پڑتی، پڑی ہو کہ فلاں نابینا نے خودکشی کر دی. یوں مطلب عادت پڑ جاتی ہے ان کی بھی، عادی ہو جاتے ہیں صبر کے، برداشت کے. تو اور ایک تعداد ہوتی ہے جو نابیناؤں کے ساتھ تعاون کرتی ہے، وہ سڑک پار کروا دیتی ہے. کیا طرح کے مطلب لوگ ہوتے ہیں، اگر نابینا بیچارہ لوگوں تک بآسانی پہنچ نہیں پاتا، اگر لوگ کھڑے ہوں اور یہ آواز لگائے کہ مجھے سڑک پار کرنی ہے، تو کوئی نہ کوئی پار کروا ہی دیتا ہوگا. لوگ مطلب اس میں تعاون کرنے کے لیے بعض اوقات دیکھا گیا آگے بڑھتے ہیں. اس میں نوجوان وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اس میں تھوڑا سا وہ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، ایک پراؤڈ، ایک فخر بھی محسوس کرتے ہیں. باقاعدہ یہ ہاتھ پکڑ کے جب نابینا کے روڈ پر آتے ہیں نا، تو ایسے بالکل ہاتھ یوں ٹریفک کو رکھ دیں گے کہ وہ میں نابینا کو لے کر گزر رہا ہوں، اور ٹریفک چلانے والے باقاعدہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی نابینا کو لے کر نکل رہا ہے، کیونکہ نابینا عموماً ہاتھ میں سفید کلر کی ان کی چھڑی ہوتی ہے، تو یہ ٹریفک بھی روک لیتے ہیں. ایون کے بعضوں کا تک یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں نے تو مجھے تو یاد پڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ٹریفک والے جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی دوران نابیناؤں کے لیے یوں راستہ وغیرہ جو کھلوا دیتے ہیں. تو اب یہ کہ بعض اوقات نہیں ملتا کسی کو اس طرح کا تعاون، یا کوئی آس پاس نہیں ہوتا ہو تو الگ بات ہے. میں بیسیکلی عمومی طور پر ہمارے یہاں تعاون نابینا ہے یا اس طرح کے جو معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا رجحان کئی جگہوں پر پایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ. غیبت کی تباہ کاریاں میں باپا آپ نے اس کا جی کو بین کر دیا. نابینا کو چلانے کی فضیلت غیبت کی تباہ کاریاں میں بتا رہے ہیں. بابا پیج 337 اللہ اللہ اللہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 337 پر لکھا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 244 صفحات پر مشتمل کتاب بہشت کی کنجیاں صفحہ 226 پر ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک اور روایت بھی ملاحظہ ہو چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جس نے کسی نابینا کو ایک میل تک چلایا تو اسے میل کے ہر ذراع یعنی گز کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. جب تم نابینا کو چلاؤ تو اس کا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے تھام لو کہ یہ بھی صدقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 21 شب تاکرات اور صلاۃ التسبیح ابھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اس طرح بھائیوں کی ترکیب ہوتی نا جماعت انشاءاللہ کریں گے. حضرات جی 12 منٹ کے بعد صلاۃ السلام کے بعد 12 منٹ کے بعد ترکیب بنے کم و بیش کم و بیش. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مصطفى جان رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت